Radio 1. Het NOS-journaal. De tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland. In 2020 werd de mug in 2 woonwijken gevonden, dit jaar op 12 plekken, waarvan 4 in woonwijken. Bewoners van die wijken krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en die weg te halen. In landen waar de tijgermug veel voorkomt, kan die infectieziekte als knokkelkoorts overdragen. In Nederland is die kans vooralsnog klein. De werkzaamheden van het toekomstige AZC in Albergen zijn opnieuw stilgelegd. Het COA was begonnen met het verzwaren van het elektriciteitsnet zonder dat de vergunning daarvoor rond is, meldt RTV Oost. Eerder dit jaar was er ook al een vergunning niet op orde, waardoor de verbouwing van het voormalige hotel in Albergen maandenlange vertraging opliep. Op meerdere plekken in het land was er afgelopen nacht een explosie. In Amsterdam werden de voor- en achtergevel van een huis weggeblazen door een ontploffing. De bewoner raakte gewond. In Rotterdam zijn 2 verdachten aangehouden kort na de ontploffing in het noorden van de stad. En later in de nacht was er nog een ontploffing in Rotterdam-Krooswijk. En ook bij een huis in Nieuwegein en een bedrijfspand in Den Haag was een explosie. En volgens Rusland zijn meerdere Oekraïnse drones onderschept. Boven de Krim zouden zeker 10 drones zijn neergehaald. En in de Russische haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee zouden 2 Oekraïnse zeedrones een aanval hebben uitgevoerd. Daar wordt geen schade gemeld. Het weer grijs en regenachtig. In het oosten en zuidoosten vanmiddag ook kans op onweer. Tussendoor ook nog wel wat zon. En het wordt een graad of 20. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 4 augustus met vandaag de spraakmaker. Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, voor even weer aan vaste wal na een turbulente week waarin er veel zorgen waren over het brandende schip met een paar duizend auto's dat boven haar eiland lag. In het mediaforum. Na Kamerlid Henk Nijboer stapt ook Lutz Jacobi op. Zij zat in het partijbestuur van de PvdA. De prominent is het niet eens met de fusie van haar partij met GroenLinks. Is dit nou een opvallend moment, aangezien het nieuws over de gezamenlijke lijst toch al bijna 3 weken oud is? Na 11 uur gaan we het hebben over Freddie Mercury en dan met name over de 1500 spullen van de Queen-zanger die vanaf vandaag tentoongesteld worden door veilinghuis Sotheby's. Van handgeschreven liedteksten tot kunstwerken. We nemen straks de topstukken door. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het is verontrustend dat de kraamzorg aan huis afneemt. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het is ontzettend druk. In de kraamzorg zijn er zulke grote personeelstekorten dat de sector naar noodoplossingen zoekt. Die komt steeds minder vaak aan huis, maar meldt zich via het beeldscherm. In alle onmenselijkheid is dit wel de beste oplossing. Gezinnen met een pasgeboren baby hadden ooit recht op 80 uur kraamzorg. Nu is de standaard hier en daar een magere 24 uur. De zomervakanties en het feit dat er veel kinderen geboren worden, kan het zijn dat je minder uren kraamzorg krijgt. Het is gewoon een ontzettend leuk beroep, dus ik zou zeggen, solliciteer. Dat lachje op het einde maakt een hoop goed. Spraakmaker vandaag is zoals gezegd burgemeester Ineke van Gent. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. U maakt zich al langer zorgen om de hulp die pasbevallen vrouwen krijgen. Nou, eigenlijk al heel lang. Want toen ik het bericht hoorde vanochtend, toen dacht ik, goh, dan gaan we weer. Maar hier is natuurlijk ook wel aan de hand dat er gewoon te weinig personeel is in de kraamzorg. Er zijn ook altijd discussies over de cao van de mensen, de vrouwen meestal die in de kraamzorg werken. Dus ik denk dat je sowieso in de zorg mensen beter moet betalen en het beroep aantrekkelijker moet maken. Maar ik ben zelf al, toen ik nog Kamerlid was, nou, dat is ook alweer 10 jaar geleden, toen heb ik mij behoorlijk druk gemaakt over verlofregelingen voor mannen en vrouwen en voor verschillende relaties. En toen heb ik ook voorgesteld om een zogenaamd papperverlof in te voeren. Want dat was er niet. Nou, dat waren 2 dagen, geloof ik. Hè? 2 dagen. En dat was dan een beetje vroeger zo ontstaan. 1 dag om een beetje mee te puffen en te hijgen en daarvan bij te komen. En dan de tweede dag was dan bedoeld om de aangifte te doen van de baby. Ja, volkomen achterhaald natuurlijk. Als je toch zegt van die zorgtaken wordt door beide partners moet dat opgepakt worden. Dus toen heb ik met een initiatiefwet toen de tijd, dat is echt al best wel lang geleden, voorgesteld om het zogenaamde vader-papa-verlof in te voeren. Dus van 2 dagen na 2 weken betaald. Zodat de jonge vader of de jonge moeder, of als er 2 moeders, 2 vaders, dat moet natuurlijk ook allemaal kunnen. Ja. Dat dan ook de partner de gelegenheid krijgt om voor de baby te zorgen. En de eerste dagen ook met instructie van de kraamzorg, dat verlof goed op te pakken. Uit onderzoek blijkt ook dat als je de eerste dagen echt meteen betrokken bent bij de verzorging van de baby, dat je dat ook later ook veel automatischer doen. Dus dat is een hele cruciale periode. Het was met name daarvoor en niet zozeer om bijvoorbeeld de kraamhulp verlichten. Nee, want de kraamhulp had daar wel degelijk een rol in. Want zeker als ouders met het eerste kind kan ik me heel goed voorstellen dat je toch denkt van hoe moet ik dat nu allemaal aanpakken? En dat het dan heel fijn is dat je daar iemand hebt die je daarbij helpt. Dus dat stond daar los van. Sterker nog, ik vond het juist heel belangrijk dat ook de partner van diegene die bevallen was, dus de moeder, dat die daar ook bij aanwezig was. Ja, en de vraag was in der tijd dus 10 dagen. Ja. We zijn nu, wat is het, ruim 10 jaar verder dus. Ja, wel 15 denk ik, jaar verder. Ja, precies. Ja. En we zitten nu op 5 dagen, geloof ik dan. Klopt. En voor die partners dan? Ja, voor de partners. En dat heeft heel veel gedoe en discussie gegeven. Het ging natuurlijk ook om geld. Ja. Of dan zei de vakbond, waar ik zelf ooit nog gewerkt heb, die waren ook een beetje boos op mij. Maar die zeiden, nee, wij gaan het allemaal wel in de cao's regelen. Alleen ze deden het niet. Nee. En ik was er een beetje flauw van. En ik dacht, ik ga zelf het initiatief nemen. Heel veel discussie ook. Ja. Ik vond het ook allemaal heel apart. Ja. Maar ja, uiteindelijk is het er met een lange, hele lange adem toch van gekomen. Ja. Maar wel minder dan ik had gehoopt. Ja, precies. 5 dagen dus. Mits natuurlijk de partner ook 5 dagen werkt. Want zo is het ook geregeld. Je krijgt een werkweek die je zelf werkt. Maar nu zien we dus dat de hoeveelheid kraamhulp die jonge gezinnen krijgen afneemt. De hoeveelheid tijd die daaraan besteed wordt. 24 uur. Ja. Nou, is dat zorgelijk? Ik denk dat het geen goede zaak is. Ze praten ook al over kraamhotels en dat soort dingen. Dat is misschien ook wel een optie. Kijk, ik vind het belangrijk dat jonge ouders gewoon kunnen kiezen hoe ze dat indelen. Ja. Aan de andere kant, de kraamzorg is best wel in een cruciale fase. Hè, net na de bevalling, jonge baby. Hoe gaat het met de verzorging? Hoe ga je met het kind om? Hoe regel je dat met elkaar? Echt heel belangrijk. Ja. Dus het is ook een beetje een financiële kwestie en personeelstekort wat hier speelt. Mm-hmm. En dan moet je, vind ik, altijd oppassen dat je daar niet een soort inhoudelijke draai aan geeft. Want het is eigenlijk pure armoede dat het nu zo ver gekomen is. Ja. Dus mij lijkt dat er echt goed naar gekeken moet worden om dat toch op niveau te houden. Ja. Voor het Mediaforum is FD-journalist Anna Dijkman onderweg. Dus die horen we straks halverwege ingeschoven worden. Dat u als luisteraar niet denkt, wie is dat nou? Maar die komt dus nog voor het Mediaforum. En die is onderweg. Ik ga kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Mevrouw Mooiman die belde ons vanmorgen en die vertelde, ik heb zelf ervaren dat ik huilend de was stond op de hangen vlak na de bevalling met enorm veel pijn, omdat de kraamhulp weer op vakantie ging. Ik ben op 24 juli bevallen, midden in de zomer, inmiddels 23 jaar geleden. Ik kreeg 2 uurtjes per dag, omdat er gewoon geen hulp meer was. Het gaat gewoon niet. Je kunt na de bevalling niet alles weer oppakken. Heel zorgelijk dat het deze kant weer opgaat. Ik word er nog emotioneel van als ik eraan denk. Dus het doet ook op die manier natuurlijk wat met jonge ouders. Nettie Struis belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U ziet absoluut het belang van goede kraamzorg. Wat is uw ervaring? Nou, het is niet alleen om de zorg. Het gaat ook om de signaleringsfunctie die je de kraamzorg heeft. Mijn kleindochter is bijna 16 jaar geleden geboren. En dronk slecht, zakte steeds verder weg. En de kraamzorg, ervaren mevrouw, die maakte zich wat zorgen. En die heeft toen dat huwprikje naar voren gehaald, hè, wat na zoveel dagen plaatsvindt. En toen bleek mijn kleindochter geen schildklier te hebben. Hey. Als ze niet zo adequaat had ingegrepen, dan had het niet goed met haar afgelopen. Ze is met vliegende vaart naar het AMC gebracht. Ja. En gelukkig allemaal is het goed afgelopen in zoverre dat die schildklier is er niet. En ze heeft natuurlijk medische zorg altijd nodig. Maar het is niet alleen de verzorging. Het is ook vooral bij je eerste kind de signaleringsfunctie die ook een kraamhulp heeft. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoeveel uur heb je daarvoor nodig als kraamhulp om dat goed te kunnen constateren? We komen van 80 uur. Ik sprak vanmorgen collega Astrid Kersenboom. Die zegt, ik kom nog uit die tijd dat ik 80 uur kraamhulp had. Ja, 10 dagen lang, 8 uur. Ja. Ja. Dat is een absolute luxe. Ja. Dat had ik niet 10 jaar geleden. Dat was toen al minder. Hoeveel uur is daarvoor nodig voor zo'n goede signaleringsfunctie? Nou ja, wat natuurlijk belangrijk is, dat iedere dag zo'n kindje gezien in ieder geval wordt. Dat, hè, want zij zakte dus weg. Ze werd steeds slaperiger en reageerde slecht. En ja, als je dan alleen voor staat, dan denk je, nou, misschien morgen. Ik ga morgen de dokter bellen. Ja, en dan kan het dus net fataal zijn, want dan kan het te laat zijn. Nou, of je weet het gewoon natuurlijk niet. Je bent net ouder geworden, dus ja, zo'n baby leren lezen is ook een kunst. toch? Ja, precies. En vooral bij de eerste. Bij de tweede heb je al iets meer ervaring. Dan ben je misschien iets alerter. Maar bij zo'n eerste kind denk je, nou ja, het zal wel. Het ja. doen we misschien morgen. Hè, of je moddert eigenlijk een tijdje aan. Ja, en dat kan dan toch fataal zijn. Dus ja. En natuurlijk, er moet gedeeld worden in de zorg. Hè, met ouderenzorg en kraamzorg en noem maar op. Maar ik vind toch bij de eerste baby dat er zeker 5, 6, misschien wel een week kraamzorg moet zijn. Ja, en dan ook 8 uur per dag. Ja, 8 uur per dag. Ja, ja. Zeker. Bij de eerste. Ja, precies. Ja, dank u wel. Ja, Nettie Struijs was dat. Janine Kliphuis is directeur-bestuurder bij Lunavi Kraamzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. U merkt natuurlijk ook het personeelstekort. En daarom bent u deze week begonnen met videobellen als onderdeel van de kraamzorg. Hoe gaat dat? Misschien eerst even een misverstand uit de weg helpen. Dat het is geen kraamhulp, maar het is kraamverzorger. Nou, ik hoor iedereen kraamhulp zeggen. Ja. Maar het gaat echt over de kraamverzorgende. En ja. Dat is iemand die zorg voor moeder en kind heeft. Mm-hmm. En wij hebben inderdaad afgelopen week zijn we begonnen als een soort van aanvullende zorg op de fysieke zorg. Mm-hmm. Om ook digitale zorg te geven. Nu hebben we daar op dit moment gelukkig nog geen gebruik van hoeven te maken. Okay. Want zoals ik al zei, het is echt aanvullend. Ja. En in pieken. Hè, dus want, ja, het is natuurlijk heel fijn als je alle kraamvrouwen de volledige zorg kan geven. Mm-hmm. Maar we hebben nu eenmaal te maken met geboortezorg die niet voorspelbaar is. De ene dag kan maar heel weinig geboorte zijn. Ja. En een paar dagen later dan barst het ineens los. Het is niet echt planbaar, nee. Het is niet echt planbaar. Nee. Hè? Iedereen zegt na 9 maanden. Ja, dat klopt. Ongeveer na 9 maanden. En dus het kan heel wisselend zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog te maken dat je in januari weinig mensen vakantie hebt. En in de zomer willen mensen toch wat vaker op vakantie om ze kleine kinderen hebben. Ja. Nou, om dat goed te kunnen stroomlijnen, hebben we ook inderdaad digitale zorg om die ouders ook aanvullend, nogmaals, aanvullend zorg te kunnen geven op het moment dat de fysieke kraamzorg er even op dat moment niet is. Ja, en bijvoorbeeld werkt dat iets later die dag komt. Ja, want hoe werkt het dan in de praktijk, vroeg ik me af. Stel, het is zo'n moment waarin het topdrukte is. Krijgen alle ouders dan de mogelijkheid tot beeldbellen? Of alleen zij die dat willen? Hoe ziet u dat voor u? Ja, nou, het is sowieso heel belangrijk zorg op maat. Ik hoorde net de mevrouw zeggen van die signaleringsfunctie, die is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. En zorg op maat is wat anders voor een ouder die op dat moment bijvoorbeeld een eerste kindje of in een moeilijke thuissituatie of een gezin waar een derde kindje wordt geboren waar verder weinig aan de hand is. Ja, dat zijn natuurlijk wel andere situaties. Ja. Kijk, minimaal zeggen we altijd 24 uur. Het liefst willen wij die gemiddeld 49 uur geven. Maar we kijken wel heel erg naar de situatie. Ja. En op het moment dat er bij een gezin bijvoorbeeld in de ochtend wel iemand is, en dat doen we niet de eerste dagen, maar bijvoorbeeld op de 4e en de 5e dag. Maar de ouders vinden het wel fijn om in de middag nog even contact te hebben. Ja, dan zou je dat kunnen doen door middel van beeldbellen. Oh ja, dus het is na de eerste dagen zou dat zijn? Ja. We gaan in ieder geval altijd zorgen dat we de eerste dagen die volledige zorg bieden. Mm-hmm. Maar nogmaals, ja, ook op dit moment is er geen sprake van en kunnen we iedereen die zorg dat bieden. Dat is goed nieuws. Ja. Maar, goed, maar is het wel fijn ook om het achter de hand te hebben? Ja, de vraag is ook, is 24 uur genoeg? Want u hoorde net mevrouw Struijs natuurlijk ook zeggen, bij mijn dochter ging het echt na een paar dagen, zag je pas dat de baby slap werd. Weet je als ouder wat er dan op dat moment gebeurt? Een verloskundige en ook een kraamverzorgende weet dat. Maar jij als jonge vader en moeder weten dat natuurlijk helemaal niet altijd. Voor sommige gezinnen zou 24 uur niet genoeg zijn. Nee, maar hoe weet je dat? Zeker inderdaad voor een eerst. Ja. Ja, dat is ook wel die signaleringsfunctie. Hè? Dus we hebben altijd een intake bij als mensen tussen de 28 en de 34 weken zwanger. Dan maak je inschatting van de situatie. En op het moment dat het kindje geboren is, opnieuw. Ja. Hè, dan kijk je wat de situatie is. Daar zet je zorg op in. Ja. En je kijkt ook altijd, heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld te gaan uitbreiden? Ja, maar de vraag is natuurlijk, sorry dat ik u interrompeerde. Mijn vraag is namelijk, wanneer kan het misgaan met zo'n pasgeboren baby? Want daar zit het hem in. Je kunt aan de voorkant signaleren dat bijvoorbeeld ouders het allemaal goed voor elkaar hebben. En dat bijvoorbeeld de partner ook nog een aantal dagen verlof heeft. Dus dat ook opgevangen is. Maar het gaat natuurlijk ook dus om die signaleringsfunctie van eventuele gezondheidsproblemen die ook na 24 uur kunnen optreden, toch? Ja, nee, absoluut. En daarom is het ook zo belangrijk dat ook die kraamverzorgende heel goed opgeleid wordt in die signalerende functie. Dus ook weet van, hé, in dit gezin, ik kan hier niet weg. Nee. Want dat gaat gewoon niet goed. Of die ouders hebben meer zorg nodig. En daar is 24 uur voldoende voor om het op basis daarvan te bepalen. Nou, je ziet, je kijkt het een beetje per dag. Hè? Dus je gaat de eerste 2-3 dagen heb je volledige zorg. Het liefst natuurlijk die hele week. En als je op een gegeven moment op dag 4 ziet van ja, maar het gaat niet zo lekker. Ik kan hier echt niet een halve dag gaan werken. Ja, dan zal de planning altijd meekijken van nou, daar is op dit moment echt nodig. En vergeet ook niet de verloskundige natuurlijk, die ook in het gezin is. Ja. En waar de kraamvrouw, kraamverzorgende, altijd contact mee heeft. Ja. En ook daar aangeeft op het moment dat ze ziet dat het iets niet goed gaat in het gezin. Dus u zegt, we redden het wel met die 24 uur, moet niet minder worden. Wij redden het niet altijd met 24 uur. In sommige situaties red je het zeker niet met 24 uur. Want dan is er echt meer zorg nodig. En ja, dan moet je dus kijken naar de situatie. En dan kan je zeggen, nou, tussen de 24 en de 50 uur. Hè? Dat is een beetje wat je dan ziet. Dank u wel. Sheline Kliphuis was dat, directeur-bestuurder bij Lunavi. Sylvia van Kospot, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent de verloskundige. Nou, we hoorden net een praktijk die meer gebruik gaat maken van digitale zorg als aanvullende zorg. Is dat voor u ook een optie? Nou, ik vind het heel moeilijk dat de zorg deze kant op gaat. Digitale zorg. Kijk, kraamzorg en verloskundige zorg is echt mensenzorg. De menselijke contact is zo ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En al dat digitaliseren in de zorg, ja, dat wordt verzonnen door managers. En niet door de zorgverlener zelf. Nee. Maar ja, die managers dus, die moeten wat natuurlijk, hè, met dat grote personeelstekort. Ja, precies. Dus maar de oplossing. Als er geen zorgverleners zijn, dan is er gewoon geen zorg. Maar we moeten helemaal terug naar jaren van slecht management, overheidspolitiek. Hoe de zorg is uitgehold. Het is echt rampzalig. En dat uit zich ook in de kraamzorg. Ja. En met grote respect voor alle grote bureaus. Maar ik denk niet dat dit... Ja, dit is een noodoplossing. Mm-hmm. Maar wij weten daar waar het digitaal wordt ingezet, dat het zich ook weer verder gaat ontwikkelen. Dus ja, we zitten in een... In een spiraal die naar beneden gaat, wat mij betreft. Ja. En hoe voorkomen we dat? Dat die spiraal naar beneden gaat? Hoe zorgen we ervoor dat die omhoog gaat? Ja, hoe gaat die omhoog? Want het is wel heel belangrijk. Hè? We hebben te maken met het jonge leven. Hoe krijgen we deze zorg weer omhoog? Ja. Ik denk dat het... punt 1, deze politiek is weg. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus een nieuw beleid voor de verloskundigen en voor de kraamverzorgende. De thuiszorg is erg belangrijk. Ja. En het zit hem vooral ook in die... in die signaleringsfunctie en het indiceren. Het indiceren van de kraamzorg doet in principe als eindverantwoordelijke ook de verloskundige. Ja. Dat is vanuit die zelfstandige praktijken heel goed georganiseerd. Ja. En als dat ook weg is, dan is het gewoon weg. U zegt nu, ik hoop op een ander kabinet met ander beleid. Maar volgens mij is iedereen in Den Haag het er wel mee eens dat die zorg echt een koekoeksjongen is van de begroting. En dat daar toch echt wel op gekort moet worden op een gegeven moment. Ja, dat is natuurlijk de hele. Nou ja, er is natuurlijk jarenlang, 2014, zei minister Schippers al van denk mee. Onder het mom van samen moesten we samen gaan werken aan winstmaximalisatie door kosten te besparen. Ja. En die zorgverleners die moesten gaan samenwerken. Dat is natuurlijk een. Dat willen zorgverleners heel graag. Ze deden eigenlijk niets anders. Maar ja, nu moest het over geld gaan. Maar daar mochten we niet over praten. We mochten alleen maar over de inhoud spreken. Mm-hmm. Maar de mensen concurreerden elkaar A, de tent uit. Yeah. En B, moesten we samen gaan werken om alle protocollen zo te schrijven dat in ieder geval de technocratie ging winnen. Ja. En dat is wat er nu gebeurt. Ja, dank u wel. Sylvia van Kospot, verloskundige was dat. Inmiddels ook aangeschoven, Anna Dijkman, voor het Mediaforum. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ja, dank je wel. Hoe was jouw kraamtijd? Ik heb 2 kinderen, die zijn 12 en 11, dus alweer een tijdje geleden. En mijn ervaringen met kraamzorg zijn een beetje wisselend. Ik heb op een gegeven moment bij mijn eerste, toen kreeg ik er 2. En de tweede heb ik op een gegeven moment weggestuurd. Ja, sorry, ik ben een beetje buiten adem, want ik heb heel erg gehaast om hier te komen. Maar die praatte eigenlijk alleen maar over zichzelf. En die deed eigenlijk niks, die zat de hele tijd een beetje. Dus het was voor mij iets meer een last dan een lust. Ja. Precies, dus toen zei ik... En het ging ook allemaal goed, hè? Dat is een belangrijke opmerking erbij. Ja. Dus ik heb de discussie ook net gevolgd, hè, vanuit de auto. En ja, ik denk dat best wel veel mensen met misschien wat minder zorg af kunnen. Mm-hmm. Maar dat je voor de kwetsbare groepen... Ja, want dat hoor je, hè? Van de, het is die signaleringsfunctie die er dan aan ten onder gaat eigenlijk. En dat is zorgelijk. Ja, precies. Ja. En eerste kind, dat kan ik me ook voorstellen. Dan moet je natuurlijk een beetje, zeker die eerste dagen... wil je echt wel even weten... Wat overkomt je? Hoe werkt dit precies? Wat moet ik hiermee? Ja. Ja. Maar bij de tweede is het alweer heel anders. Ja, ja. En dat kan voor iedereen ook weer anders zijn... hoeveel tijd je dan nodig hebt. Ja. We gaan naar Elsbeth Teling van de Club van Relaxte Moeders. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, had u geen kraamhulp nodig, denk ik, als je zo relaxed bent? Nou, zeker wel, zeker wel. Mijn dochter werd 5 weken te vroeg geboren. Oh, mijn eerste dochter. En ik was compleet van het padje af dat al gebeurde. Had ik totaal niet verwacht. En ik was in de luxe dat ik eerst kraamzorg kreeg... terwijl zij nog in het ziekenhuis lag. Oh ja. Dus toen ging het echt over mij. En dat had ik helemaal niet bedacht bij kraamzorg. Ik dacht, die kraamverzorger is er voor de baby. Mm-hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Hè. Die is er gewoon ook voor de ouders en voor de moeder en voor de gezondheid. Ja. En daarna kreeg ik nog kraamhulp toen Kate uit het ziekenhuis kwam. Dus ik zat nog in de luxe fase en ik heb dan... echt heel welkom gevonden, moet ik zeggen. Ja, want ze houden zich natuurlijk ook bezig met de gezondheid van de moeder, zoals je terecht zegt. Wondverzorging kan natuurlijk gewoon gebeuren dat je ingeknipt bent. Precies, de psychische verzorging. Je hebt borstvoeding waarbij je hulp nodig hebt. Ja. Het huis schoonhouden. Hygiëne is belangrijk. Die borstvoeding vond ik ook mega ingewikkeld. Als je geen kind hebt, dan denk je, oh, dat doe ik wel even of zo. Maar zo werkt dat helemaal niet. Nee. En uit allerlei onderzoek blijkt dat de eerste 1000 dagen van het ouderschap... zijn zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. Dus het is eigenlijk, kijk, mijn website heet De Club van Relaxte Moeders. Is natuurlijk een beetje een grappige naam. Maar uiteindelijk is het wel super belangrijk, want ik denk dat relaxte ouderschap echt de basis is voor alles voor een kind. Ja, en dat krijg je, die basis voor dat relaxte ouderschap, door middel van kraamhulp. Nou, dat helpt in ieder geval mee natuurlijk. Ja, ja. Dat is een van de dingen van vele factoren. Ja. Maar ja, weet je, we krijgen overal een opleiding voor. Diploma's, of je nou kapper bent of advocaat, je leert ervoor. Maar eigenlijk de belangrijkste taak in je leven moet je zelf maar uitvogelen. Ja, ja. Dat is best wel gek. En de stelling dan, hè? Het is verontrustend dat de kraamzorg aan huis afneemt. Zeg je daarvan ook ja, of zeg je nou ja, mits? Niet iedereen heeft evenveel kraamzorg nodig. Ik vind het zeker verontrustend. En ik ben even je naam vergeten, maar de vorige spreker ook zei inderdaad... Sylvia van Kospot, de verloskundige. Ja. Nee, die bij jullie aan is geschoven, net buiten adem. Anne. misschien is het bij de... dat vond ik wel interessant. Misschien is het bij het eerste kind weer anders dan bij het tweede. Omdat je bij de tweede al een beetje opgeleid bent, zullen we maar zeggen. Ja. Dus ik vind het zeker verontrustend. En inderdaad, misschien met een mits erbij. Ja. Ja. En wat is nou ideaal? Want we komen dus van 80 uur. Dat is nu officieel 48, maar in de praktijk vaak 24 uur. Wat is nou eigenlijk het minimum? Ja, echt geen idee. Nee, dan ga ik maar wat roepen. Dat heeft ook geen zin. Ik vond die 80 wel heerlijk, moet ik zeggen. Hè? Ik denk dat ik nog meer heb gekregen. Maar dat zal ook verschillen. En inderdaad, de ene kraamverzorger klikt ook beter. Nee, ik heb geen idee. Nee. Ja, of je daar een formule voor zou kunnen bedenken. Dank. Elsbeth Teling was dat van de Club van Relaxte Moeders. Esther van der Ark, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Beroepsvereniging voor de Kraamzorg. Ja. Voor ons eventjes, de rol van de kraamverzorgde in het gezin is al een beetje voorbijgekomen. Ja. Maar u kunt dat denk ik als geen ander duiden. Wat doet u allemaal op een dag bij zo'n gezin? Ik hoorde net hier relaxte moeder, daar kan ik me ook wel heel erg bij aansluiten. We brengen inderdaad rust en we hebben signaleringsfunctie. En dat is zo alomvattend dat het soms heel moeilijk is om dat in allerlei protocolletjes te vangen. Mm-hmm. Die zijn er natuurlijk wel, daar werken we allemaal mee. Maar het is ook heel erg belangrijk dat de kraamverzorgende inzicht heeft in het gezin en gewoon ook vertrouwd wordt op haar oordeel en wat ze daar allemaal ziet en wat ze denkt dat nodig is. Ja. En meestal in samenspraak met de verloskundige komen we dan een heel eind om het gezin in rust te laten wennen aan het nieuwe kindje wat erbij komt. En hoe ziet een dag eruit van een kraamverzorgende bij een gezin? Nou, Nou ja, de meeste kraamverzorgenden die komen 's ochtends in het gezin en die bespreken dan met de ouders de nacht. Hoe is het gegaan? In de nacht zijn altijd de meeste enge dingen en dan gaat het spoken en dan maak je je zorgen over alles. En dan hoop ik maar dat mensen niet allemaal gaan googlen, maar dat ze even gewoon wachten tot de kraamverzorgende te vergeefs, ja. Ja, die dan het gordijn open kan doen en zeggen, jongens, het valt allemaal wel mee en deze problemen gaan we vandaag een beetje aanpakken. Mm-hmm. Dus dat is wat je doet. En dan, dan heb je die bespreking. Je helpt natuurlijk een beetje mee met inderdaad, moet dat bed even verschoond worden. Gewoon die dagelijkse hygiënische voorwaarden die gesteld moeten worden. Maar heel veel vraagbaak zijn en heel veel luisteren naar waar de problemen voor de ouders zitten. Dus heel vaak met de voeding is dat lastig. Mm-hmm. Je kent de theorie. Heel veel vrouwen hebben wel zo'n cursus gedaan. Maar om dat dan echt in het echte leven met je eigen borsten voor elkaar te krijgen, ja, dat is dan heb je even een paar handen bij nodig. Ja, ik heb zo'n cursus ook altijd heel bijzonder gevonden eigenlijk. Ja. Ik heb hem ook niet gedaan, want ik dacht, ik heb geen baby. Dus wat heb ik aan die cursus? Nou, een beetje de theorie, maar de praktijk is echt nog een beetje anders. Ja. Ja. En kunt u een voorbeeld geven van het belang van langer aanwezig zijn in zo'n gezin? Want we horen hier ook, het lukt soms wel 24 uur, maar we hoorden ook een voorbeeld van Nettie Struijs helemaal aan het begin. En die zei, bij ons duurde het een paar dagen voordat het kind echt een beetje slap werd. En uiteindelijk dus de kraamverzorgende zei, joh, dit gaat niet goed. Ja. Nou ja, wat de kraamverzorgende ook doet in die eerste paar dagen is alles registreren. Hè? Dus we kijken hoeveel voedingen erin gaan, wat de temperatuur en zo is. En daar kunnen we samen met de verloskundige al een beetje zien van, goh, je groei is toch niet goed. Of die temperatuur is vandaag niet zo lekker. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Ja. Daardoor krijg je een goed beeld hoe het verloopt. Ja. En dat is natuurlijk zo fijn van die kraamzorg in Nederland, dat een zorg is die relatief, dus weinig kost, maar die wel echt heel veel gezondheidsvoordelen oplevert. Ja. En ook heel veel dure uitgestelde zorg kan voorkomen. Ja, maar hoeveel uur is daarvoor nodig? Nou, dat is wel een discussie op het moment. De zorg op maat, daar hebben we het altijd over. Ja. Bij sommige gezinnen is 24 uur zat genoeg. En dan eventueel nog met digitale ondersteuning, als er in één keer nog een vraagje oppopt, is dat prima. Maar er zijn ook mensen met inderdaad daar een ontsteking aan de hand is, of waar een depressie aan de hand is, waarin je veel meer uren moet doen. En daar moet je kunnen bij indiceren. Dus het moet gewoon individueel per gezin moet gekeken worden van wat is hier nodig en wat kunnen we doen. Ja, maar dat personeel moet er dan dus ook wel zijn. Ja, moet er aan die kant toch iets gebeuren? Hoe kun je mensen verleiden om in de kraamzorg te gaan werken? Want het is niet de best betaalde functie in de zorg ook, hè? Ja, want het is een geweldig leuk vak en ontzettend interessant en voor je persoonlijke ontwikkeling ook geweldig. Mm-hmm. Maar je moet wel een goede arbeidsvoorwaarde hebben. Ja. Het moet wel zo zijn dat jij een bureau achter je hebt staan, een werkgever achter je, die jou laat ontwikkelen en die jou je vrije tijd gunt en je tijd met je gezin gunt en je werktijd goed voor elkaar. Dat je niet met minuren zit of met rare roosters, waardoor je van hot naar her moet vliegen. Het is natuurlijk ook per regio wel wat moeilijker. Ja. Hè? Ja. In het platteland is dat wat moeilijker, die onplanbare zorg te regelen dan in zo'n stadse omgeving. Ja. Dus het moet gewoon aantrekkelijker gemaakt worden. Het moet worden. Een aantrekkelijk vak worden. Het moet goed opgeleid worden. En goed werkgeverschap hebben we ook nodig. Dank u wel, Esther van der Ark van de Beroepsvereniging voor de Kraamzorg. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is verontrustend dat de kraamzorg aan huizen afneemt. De discussie gaat zoals altijd verder. Zo vindt Pieter van Eyck dat de kraamzorg zichzelf belangrijk heeft gemaakt. Nou, wilt u daarover meepraten? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros. De omroep voor ons. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax voor thuis samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fauteuil van Meubelzorg. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl.

Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Een Toyota rij je nooit alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generatie. En vanwege het tijdelijke extra voordeel. Stap nu over en ontvang tot wel €3000 extra inruilwaarde op de hybride of elektrische auto's van Toyota. Dan bespaar je ook nog eens extra op CO2 en brandstof. Check je voordeel op toyota.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ook de Toyota Yaris Cross Hybrid rij je nooit alleen voor jezelf. Nu tijdelijk €1500 bovenop de Autotelex inruilwaarde. Check je voordeel op toyota.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. We konden er niet omheen gisteren. De Fremantle Highway is veilig en wel aangekomen in de Eemshaven. Het werd een soort mediacircus met uitgebreide reportages, liveblogs, heel veel toeschouwers. Was dit nou ook zo'n groot nieuws geweest als het in, zeg, maart was gebeurd? Dat en meer in dit Mediaforum met vandaag journalist Frenk van der Linden. Net binnen, Frenk, goedemorgen. Morning. En welkom. En Anna Dijkman hoorde u al, columnist en verslaggever bij het FD. En spraakmaker vandaag is Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. We beginnen zoals altijd met jullie eigen mediamomenten. Frenk, jouw moment is een column van Christine Otte. Zij vindt dat journalisten vaker de bus moeten pakken. Ja, ja, ik moest denken aan de zwarte vogels. De zwarte vogels van Joop Zwart, dat was de uitvinder van World Press Photo. Ik heb hem een tijdje mee mogen maken als hoofdredacteur van het weekblad De Tijd. En als er dan weer een redacteur was die voorstelde om een sociale reportage te maken, dus ergens een maand onder een brug te gaan liggen bij zwervers of zo, zo kwalificeerde hij dat althans. Ja. Dan zei Joop, kijk uit jongens, er moeten door de kolommen van het weekblad De Tijd niet te veel zwarte vogels fladderen. Maar ja, wij vonden van wel, want er waren geëngageerde journalisten. En Christine Otte, die eigenlijk schrijft, is. Mm-hmm. Die is een tijdelijk columnist nu bij de Volkskrant. En die zegt dat bus 35 de huiskamer is van Amsterdam-Noord. En dat journalisten daar gewoon eens een keer een paar maanden in zouden moeten gaan zitten. En dan schrijft zij, ik romantiseer niks. Denk wel, je zou er een journalistieke reportage over moeten schrijven. Gewoon kijken, luisteren, vragen stellen. Een keer mee naar huis met zo iemand. En dat dan een maand of twee of drie. Alleen denk ik, waar publiceer je tegenwoordig zo'n verhaal? De huidige dag- en weekbladjournalistiek lijkt vooral gefocust op schandalen, meningen, analyses, interviews en vooral lifestyle. Dit soort arbeidsintensieve reportages over gewone mensen, geschreven vanuit pure nieuwsgierigheid en zonder vooringenomenheid, lijken een fenomeen uit de vorige eeuw. Ben je het daarmee eens? Tot op grote hoogte wel, ja. Je had natuurlijk die roemruchte kleurenbijlagen van Vrij Nederland, hè, de Pont van 7:30 van Gerard van Westerlo. En hij ging ook letterlijk in tram 3 of zo zitten, een paar maanden, met een collega van hem. En dan ging hij naar een camping onder de rook van Tata Steel. Dus dat hij ook een hele zomer. Dat was een genot om te lezen. Natuurlijk, hè, er zijn ook nog hele onthullende reportages van de hand van iemand die bij Bol.com 2 maanden aan de lopende band gaat staan of zo. Maar dat is toch een ander genre. Ja, want wat zouden we winnen met zo'n sociale reportage, behalve dan, als het mooi geschreven is, prachtige verhalen? Nou, dat zou de journalistiek ook iets opleveren, denk je? Nou ja, zij legt het geweldig goed uit. En dat doet ze aan de hand van een stuk dat zij zelf heeft geschreven. Een toneelstuk onder de rook van de Hoogovers. Daar ben ik ook naartoe geweest. Dat werd uitgevoerd op het terrein van Tata Steel. In het kleine museum van die staalfabriek. Dat stuk gaat over een conflict in een familie. De ene oude vader, die werkt bij de Hoogovers en is trots op wat daar is gedaan. De welvaart van Nederland is er voor een deel aan te danken. En daar is geknokt ook voor hogere salarissen. En er is een jonge telg van de familie en die zegt, ja, maar er is een klimaatprobleem. Dit kan toch zo niet? Mm-hmm. En zij laat zien, à la het oude werktheater van vroeger, tot welke debatten dat leidt. En zij zegt, dat zou goede journalistiek ook moeten doen. Als je dat soort reportages schrijft en ook debatten organiseert er rondom. Ja. Want ik was er ook bij dat er echt een fantastische discussie na dat toneelstuk, onderling tussen publiek en makers werd gevoerd. Ja. Ja, dan kan dat een bijdrage leveren, zoals eigenlijk ook de VPRO doet met Tegenlicht. Hè. Dan is er in Pakhuis de Zwijger een mogelijkheid om na te praten over een documentaire. Maar het begint dan dus met het signaleren. Ja, ik denk dat we lang niet altijd de barometer diep genoeg in de reet van de samenleving steken. Ja. Ja, en Anna, de vraag is natuurlijk ook altijd, hè, wat zegt je hoofdredacteur? Als jij nou voorstelt, ik wil een paar maanden ergens onderduiken om een reportage te maken, dat kost natuurlijk geld. Ik denk dat hij meteen nee zegt eigenlijk. Ja. Hoewel hij misschien wel heel veel warme gevoelens zou koesteren voor zo'n project en het heel mooi vindt. Maar het is gewoon niet op onze redactie in elk geval. Ik denk dat op heel veel redacties geldt. Het is gewoon niet rond te krijgen. Ja. Dus dan moet je eigenlijk, er is wel volgens mij zijn fondsen voor, hè, Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten, dat soort dingen. Daar moet je dan denk ik echt naartoe gaan. Dat is wel een teleurige constatering, Anna, die je nu doet. Kijk, wij hebben het over een samenleving waarin polarisatie het kernwoord is. De tegenstellingen tussen arm en rijk, en ik hoef het rijtje niet op te sommen, die nemen toe. En dan moet journalistiek, denk ik, eraan bijdragen dat we meer van elkaar snappen. En dat is ook precies de slotklaus van Otte. De journalistiek kan hierin een bescheiden rol spelen door onbevangenheid en nieuwsgierigheid te laten prevaleren boven het najagen van een eigen gelijkje in een talkshow. Ja, nee, maar ik denk dat je ook misschien daar een beetje het onderscheid moet maken. Je hebt kranten en je hebt van oudsher weekbladen. Kranten zijn natuurlijk meer voor dagelijkse nieuws. Hè. Die doen verslaggeving van het dagelijkse nieuws. En ik vind dit eigenlijk dingen die heel erg goed bij weekbladen zouden passen. Ik niet met je eens. Nee, waarom? Nou ja, maar ik bedoel gewoon vanuit praktische zin. Als je kijkt hoe een krant georganiseerd is. Wij werken met portefeuilles bijvoorbeeld bij het FD. Ja, dan kun je niet gewoon een paar maanden zeggen, ik doe geen verslag van wat er gebeurt in mijn portefeuille. Dat sluit het dan maar niet uit. Het is jammer dat in Nederland de weekbladen een beetje achteruit zijn. Een beetje achteruit. Nee, bedoel, ik snap jouw pleidooi. Want daar als die is dit echt niet voor. Maar als die weekbladen er nog waren. Maar die zijn er niet. En waarom? Omdat de dagbladen de rol met die dikke bijvoegsels op zaterdag hebben overgenomen van die weekbladen. En die weekbladen waren verbonden aan de zuilen. Hè. Vrij Nederland was links, Elsevier was rechts. Dus dat is waar eenmaal. We leven in het nu. En als die kranten zeggen dat zij die rol moeten overnemen van de weekbladen en dat ook waarmaken, hoort dit er wel bij. Ja, maar kijk, ook bij het Financieel Dagblad. Je hebt wel het verschil tussen maanden ergens zitten en achtergrondreportages maken, want dat doen we wel degelijk. We gaan natuurlijk ook het land in en we gaan ook kijken wat gebeurt er in regio's. Dat doen we ook als FD. En zeker ook in de zomer, want dan is er vaak minder nieuws. Kan je dat soort dingen heel goed doen. Maar echt een maand ergens zitten, ja, het is gewoon financieel. Dat is misschien een hele treurige constatering, maar het is gewoon niet rond te krijgen. Nee, dat snap ik wel, ja. Anna, jouw mediamoment gaat over iets heel anders. Ja. Namelijk een oproep voor Van Moofs. Niet om op te rijden, maar om in een museum te zetten. Nou ja, ik las dus een berichtje, het stond in het Parool gisteren. Design Museum zoekt twee kapotte Van Moof fietsen. Dus mijn eerste gedachte was zo, het is nu al een soort van geschiedenis geworden. Hè? Dat het faillissement van Van Moof, dat houdt ons namelijk ook wel heel erg bezig bij het FD, dat faillissement. Maar toen ging ik lezen en toen bleek het erom te gaan voor een nieuwe tentoonstelling in het Designmuseum in Den Bosch. En de curator was dus op zoek naar twee Van Moof fietsen. Mochten ook kapotte zijn, maar het moesten wel his en hers, zeg ik maar even. Dus de mannen- en de vrouwenversie. Want hij zag daarin een soort moderne variant van het ANWB-koppel. Dus dat is heel hard gegaan dan met een Van Moof. Met dezelfde regenjassen. Ja, exact. Het was dus van, dan zitten ze op hetzelfde model fiets, maar dan dus zij op de vrouwenversie. Ze hebben een beetje dezelfde soort kleding aan. Hij misschien een muts in de kleur van haar tas. Dus hij zag daar dat ANWB-koppel in. Toen dacht ik, ik denk dat de meeste Van Moof-stelletjes dit niet erg zullen waarderen. Maar hij vond dat niet per se onaardig was. Maar toen ging ik even kijken, waarvoor is het dan? Het is namelijk ook een verborgen zomertip, of eigenlijk nazomertip. Ja. Want die tentoonstelling heet Ontworpen Liefde. En dat gaat dus heel erg over hoe ons beeld van liefde ook wordt gevormd door design en door commercie. En wat er allemaal aan bijdraagt. Dat bijvoorbeeld de verlovingsring is een bedenksel van een diamantair van Beers. En sindsdien is dat dus iets wat we heel erg doen. Zoals met 14 februari en Valentijnsdag. Dus heel erg ons beeld van liefde wordt gevormd door. En blijkbaar uiten we dat dus ook door de fietsen die we aanschaffen. Herken jij je daarin, Frank, of niet? Heb jij je geliefde een totaal ander tweewieler? Kijk, wij zijn meer van de afdeling recycling. Dus ik moet meemaken dat in Haarlem mijn fiets om de maand wordt gestolen. Op het station van Haarlem. En dan ga ik dus maar weer ergens naar een hele leuke, oorspronkelijk Turkse fietsenhandelaar naast het station. Schat van de man. En die helpt me dan van €155 weer aan de volgende fiets. Dus andere wereld. Dit is een oude man, zal ik maar zeggen. Maar probeer dus ook te vermijden, hoor. Dat we niet zo in dezelfde kleurstelling de deur uitgaan. Nee, maar het kan dus hard gaan als je als hipmerk, zo te horen. Ja. Van hipmerk naar ANWB, stempel naar museumstuk. Ja. Als ik hem eventjes plat sla. Ja, maar goed, ga er naartoe, zou je zeggen. Ja. We gaan het hebben over de Fremantle Highway. Het schip dat al anderhalve week het nieuws domineert. Het is gisteren voor het eerst voor het publiek echt goed in zicht gekomen, want hij kwam aan in Eemshaven. En dat trok natuurlijk veel bezoekers. Daar is hij dan. Nou, ik vind het erg spectaculair om te zien. Na een dikke week het nieuws beheerst te hebben, is de Fremantle Highway eindelijk in veilige haven. Ja, hij ligt er. Het is iets eenmaligs, hè. Dit zie je nooit weer eigenlijk. Dit gebeurt niet vaak en zeker niet op deze schaal. Hoe beschadigd hij is, dat zien we al dagen constant op televisie. Maar we kenden hem nog niet van dichtbij. Nee, dat was voor honderden mensen reden om richting Noord-Groningen te gaan. Die wilden het rampschip na al die verhalen met eigen ogen zien. Ik vind het een lelijk schip, maar hoe dat in de handen weer al. Hoezo? Ah, dit is een vierkante kist, dat slaat toch nergens op. Ik ben blij dat het zo afgelopen is, want het had veel erger kunnen zijn. Ja, heeft u in uw rats gezeten? Ja. Ja, we hoorden wat de mensen die gingen kijken. Anna, krijg je hier een beetje een Sinterklaas-intochtgevoel bij? Nou, een klein beetje wel. Als ik heel eerlijk ben, het is natuurlijk wel een heel groot schip en spectaculair en droevig verhaal ook. Maar ja, ik hoorde ook wel mensen die daar waren zeggen, ja, er gebeurt hier nooit wat. Dus ja, nu gebeurt er wat. Dus we gaan dan toch maar kijken. Dat begrijp ik ook wel weer, hoor. Ja. Ineke van Gent, ik begreep dat het zelfs een uittip is geworden voor Dagblad van het Noorden. Ja, dat las ik vanochtend. Ik moet zeggen, ik kon er zelf een klein beetje om grimlachen meer dan glimlachen. Want wij zitten wel een week lang op de Waddeneilanden, waar boven onze eilanden dit gebeurde. Mm-hmm. Met nog de MSC Zoe-ramp in onze gedachten van 2019... waar meer dan 300 containers zijn verloren door een schip. En een vaarroute die heel druk bevaren wordt met alle risico's van dien voor dit prachtige gebied. Dus ja, ik vind het allemaal niet zo lollig, eerlijk gezegd. Want ook de operatie is de verplaatsing van Terschelling, zeg maar, Ameland Terschelling, naar Schiermonnikoog, waar het schip een aantal dagen heeft gelegen boven onze kust. En de verplaatsing naar de Eemshaven, dat was toch best wel een precaire operatie waar wij heel goed over zijn geïnformeerd. Yeah. En daarom ben ik het ook wel heel nauwkeurig gaan volgen. Want het was niet zo even makkelijk. Elke dag openen. Ja, en dat was echt niet voor niks. Want op een gegeven moment kwam ook de directeur van Boskalis. Die zei, dit schip moet hier zo snel mogelijk weg. Wij leven op de eilanden ook met weersomstandigheden. Met verplaatsende wind of andere windrichtingen. Mm-hmm. En dat is voor zo'n schip ook bloedlink. Dus dan denk ik van, het is ook net op tijd dat hij in de Eemshaven is aangekomen. Ja. Ik snap ook de Eemshaven en gemeente Hogeland en veiligheidsregio Groningen, die zich daar best wat zorgen over maken. Uh-huh. Want daar zijn ook allemaal gasboten die er liggen en overslag en dat soort zaken. Yeah. Dus dit roept wel weer heel veel vragen op. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig in de Noordzee en in het Waddengebied? En ook, hoe gaan wij om met dit soort vervoer? Yeah. Waar vrachtbrieven niet kloppen, waar protocollen niet goed zijn. Uh-huh. Dus ik snap wel dat mensen op de dijk, zeggen ze dan, gaan kijken bij Delfzijl Eemshaven van wat komt hier nou binnen. Ja. Maar het is eigenlijk ook, heel dat was slecht bovenal nieuws. Spectaculair natuurlijk om te zien. En dan weet je ook, die brand is geblust. En dat was natuurlijk het grootste gevaar ook. Wat als die kantelt? Wat als al die auto's? Wat als al die brandstof en olie? Ja, maar er zijn olie... toch heel veel dingen misgegaan. Kijk, er zijn heel veel dingen goed gegaan nu weer. Ik ben echt blij dat het schip nu in de Eemshaven ligt. Waar dat verder goed wordt afgewikkeld. Maar er is alweer vragen over hoe heeft de kustwacht geopereerd met die helikopters. Is dat wel snel goed gegaan? Is daar voldoende aandacht voor geweest, ook in de media? Altijd, ik heb steeds gezegd deze week, want ik kreeg allemaal pers en Duitse pers, en die zijn helemaal een beetje van sensatie en dat soort zaken. Ik heb dan wel zelf zoiets van, laten we eerst dit nou even, deze calamiteit goed oplossen. Ja. Daarna moet je het wel degelijk goed evalueren, wat is hier gebeurd. Mm-hmm. Maar dat er ernstige fouten zijn gemaakt, ik vermoed van wel. Ja. Ik heb bijvoorbeeld de schipper van de KNRM gesproken, die de overleden persoon heeft proberen te reanimeren. Mm-hmm. Omdat iemand van een 30 meter hoogte moet springen de zee in. Ja. Omdat er geen helikopters zijn. Dan denk ik, nou, dat vind ik nogal wat. Ja. Frank? Ja, ik moest denken aan de gelukkige huisvrouwen. Je hebt geen gelukkige huisvrouwen, maar in die roman wel. Je hebt ook de gelukkige ramptoerist. Ja. Kijk, we zijn hier aan iets heel groots ontkomen. Ja, en je kan dus zeggen, ja, het is overgedoseerd de aandacht van de journalistiek en van die mensen die daar op de kade naar die boot... Ja, hoe zat het met de balans ook in de media-aandacht? Hè? Ja, want de Ineke van Gent die zegt... Ja, want dat is de vraag die jij... Het is geen lol, het is natuurlijk een hoop serieuze zaken. Je leidde het in met de vraag van, is die aandacht niet overgedoseerd, zowel van die ramptoerist als van de journalistiek. Ik denk het niet. Nee. Weet je, eindelijk een keer goed nieuws en groot goed nieuws. En dat mag ook op de voorpagina. Daar mag je ook voor naar een kade gaan. Ik denk dat het een heel bijzonder moment is. En dat we ervan mogen genieten dat het goed is afgelopen. Ik moest ook erg lachen om een reportage in de Volkskrant vanochtend, waarin iemand die daar stond vroeg, waar komt u vandaan? Nou, zei die andere, Uithuizen. Ja. Dus zei die man, helemaal Uithuizen. Hier naartoe, nee, Uithuizen, dat heb je, weet je. Dat is een plaats hier in het zo steken we ook nog iets van elkaar op. Nou ja, het werd net al even genoemd. Ik vind het wel goed dat er aandacht komt voor dus de rol van de kustwacht en die helikopter. Want dat, daar is nogal wat meer over te doen geweest. Ik wist dat eigenlijk niet, maar er is een aanbesteding geweest voor een nieuw bedrijf dat dat doet. En dat blijkt dus eigenlijk helemaal niet goed te gaan. Daar is ook voor gewaarschuwd destijds. En nu blijken die aanvliegtijden echt veel langer te zijn dan ze beloofden. Mm-hmm. En ik vind het wel goed dat dat nu... Dat soort zaken nu uitgezocht kunnen worden. Nou, er zijn ook vragen over gesteld inmiddels. Hè? De acht partijen, dacht ik, in de Tweede Kamer. Dus dat vind ik ook heel goed dat dat gebeurd is. Maar je ziet gewoon dat met dit prachtige gebied, waar heel veel plaatsvindt, hè, we hebben die Zoe-ramp gehad, discussies over de scheepvaartroutes, gasboringen. We hebben nog die aanlanding wind op zee, wat via de eilanden moet. Ik ben niet tegen die windmolenparken, maar het is allemaal zeer kwetsbaar. Ja. En er wordt te nonchalant mee mee omgegaan en afspraken worden gewoon gaan te langzaam. Of en dat, niet dat is ook een van de redenen waarom u hier vandaag bent. Want daar gaan we in het tweede uur nog uitgebreid over praten. Over alles wat daar speelt, de afspraken die worden gemaakt en al dan niet worden nageleefd. Ik probeer ook mijn zorgen een beetje hier naar voren te brengen. Ik zit er nou luisteren, toch. We gaan nog even hebben over GroenLinksers en PvdA'ers. Want die stemden in grote meerderheid voor een samenwerking bij de komende verkiezingen. Toen Frans Timmermans zich kandideerde voor het lijsttrekkerschap, was er vanuit de partijen amper een wanklank te horen. Maar deze week zijn er toch twee mensen die hun functie bij de partij neerleggen. Ik weet niet of het daarbij blijft, maar we weten nu van deze twee. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid, niet meer verkiesbaar. En Lutz Jacobi stapt uit het bestuur van de PvdA, liet zij weten. Ja, het is wel een beetje raar gegaan, hè? Dat wij reactief zijn van de pers. Kijk, ik bedoel, Ruud Jacobi zat op de linkerflank, werd versleten voor een halve SP'er. Nijboer, die zei, we letten te weinig op de zorgen van de gewone Nederlanders over vluchtelingen en zo. Die zat er juist een beetje aan de andere kant. Het had best voor de hand liggend geweest om na dat Hosanna-gejuich over Timmermans zelf naar zulke mensen te gaan en te vragen van, hey, hoe denken jullie hier eigenlijk op de flanken van de partij over? Maar dat zij zelf eigenlijk bijna een persbericht moeten uitgeven over wat ze gaan doen en wat ze denken en voelen. Ik vind niet dat ze vreselijk op de bal hebben gezeten. En daarbij dus wel benadrukken ook wat de reden is. En dat specifiek dus ook over die fusie gaat. 3 weken nadat, want die timing is natuurlijk ook nog wel interessant. Het wel, misschien. Hoor, want ik ken toevallig Lutz Jacobi redelijk goed. Ja, dat ja. Zij is voorzitter van Nationaal Park Schiermonnikoog. En Henk Nijboer komt uit Groningen, dus ook ja. Maar wel bekend. Hoe verklaar je dat pers nou, er zo achteraan sjokt? Ik wist het wel, dat zij daar kritisch in stonden. Ik wist niet dat zij deze consequenties eraan zouden verbinden. Ik heb met Lutz daar wel eens wat discussie over. Ik zit namelijk aan een hele andere kant. Ja. Ben zelf ook lid sterker nog, zelfs lid geworden van de PvdA. In februari ja. Al, want nou, ik was in 2012 hier al voor, dus langzaam maar zeker gaat het volgens mij de goede kant op. Ja, nou, en mensen kunnen natuurlijk kritiek hebben, maar dan denk ik, ja, het is ook dat vind ik dan wel een beetje de tijd van het jaar. Dat nu opeens dat bekend wordt. Esther Mirjam Cent doet een tweetje van Lutz Jacobi met heel veel dank. Ze gaat nou, maar dit is een mediaprogramma, Ineke. De vraag zeker. Is, hoe verklaar jij dat, nou, dat ja. Wij er zo achteraan komen kakken? Nou ja, misschien zijn we met vakantie. Nou, dat interesseert het jullie niet. Ik vind, je hebt wel een punt, vind ik eigenlijk. Dat, daar hadden we als journalisten wel scherper op kunnen zijn. Maar misschien komt het wel omdat er zo met grote getalen toch is ingestemd in dat samen, in die samenwerking. Uitslag. Ja, en ja. Dat, nou, ik moet zeggen, mij verraste ja. Dat eigenlijk. Was het iets minder, hè? Was het bijna 88%. Ja. Dat is wel veel, maar ja. Dus dat toch niet iedereen. Ja, bij GroenLinks was het bijna 92% die voorstemde. Ja. Ja. Maar goed, interessant te constateren in ieder geval deze zomer. Ja. We gaan tot slot nog even naar jullie zomertips. Je hebt er al eentje gegeven, Anne, maar ja. Je krijgt er nog één, hoor. Doe ik er gewoon twee. Ja, ja nou, dat was eigenlijk, want ik ben ook zeer gefascineerd door de rechtszaak tegen Trump. Daar hebben jullie het volgens mij gisteren uitgebreid over gehad. Dus dat gingen we nu niet meer doen. Maar wat me daar ook enorm aan fascineert, is dat zo die tweedeling ook laat zien. Hè, dat het dus Trump eigenlijk vooral lijkt te helpen, deze zaak. En dat mensen echt achter hem gaan staan, misschien wel meer dan ooit. En dat ze... Dat hij het ook heel erg gebruikt als, kijk, er is een heksenjacht gaande. Het wordt geprobeerd om mij dat presidentschap te onthouden. En er ligt al een tijdje een boek voor mij klaar. Het is eigenlijk een oud boek. Het is uit 2012. Oh, je hebt meegenomen ook. Ik heb het meegenomen. En dat wil ik dus heel graag deze zomer gaan lezen. En ik kan dus nog niet helemaal overtuigd zeggen dat het een tip is. Maar ik denk het wel. En dat is een boek van Jonathan Haidt. Dat is een Amerikaanse sociaal psycholoog. En het heet Het rechtvaardigheidsgevoel. En de ondertitel is Waarom wij niet allemaal hetzelfde denken over politiek en moraal. En ik hoop dat ik daar wat antwoorden ga vinden. Ja, en je hoopt dus de luisteraars met jou. Toch? Ja. Allemaal wie tegelijkertijd weet. Lezen. Ja, en dan een soort leesclub daarna. Of het wat was of niet. Ja. Frank, voor jouw tip moeten we het land uit naar Schotland. Ja, ja. Begrijp ik. Ja, ja, er gaan dagen in mijn leven voorbij dat ik niet moet huilen en moet lachen om een pottenbakkersvaas. Maar dat is mij... ja, echt waar, Ineke. Maar dat is me vorige week zaterdag is me dat overkomen in Edinburgh. Ik had rustig gewandeld met Milou, mijn geliefde, door de Highlands. En we hadden nog één ochtend in Edinburgh. Zijn we naar een museum gegaan. En daar was een enorme overzichtsexpositie van Grayson Perry. En dat is een enorm geëngageerde Engelse, Britse kunstenaar. En deze vaas in een grote glazen kast, daar staat op: deze vaas zal de criminaliteit met 29% in de wereld doen afnemen. Wat Perry daar prachtig doet, is dat hij niet alleen doeken maakt van 4 bij 15 meter over het Engeland van Thatcher, met duizenden en tafereel over wat er toen allemaal mis is gegaan. Dat hij niet alleen borduurwerk maakt, dat hij niet alleen beeldhouwwerk maakt, dat hij niet alleen liedjes zingt, dat hij niet alleen zichzelf ombouwt van man naar vrouw, maar dat hij ook nog weer zelf spot over wat kunst wel of niet kan veranderen. Ja. Dat je dit dus wel kan doen, tientallen jaren lang. Mis je dat een beetje in Nederland, dit soort kunst? Is dat waarom jij ons tipt om naar Edinburgh af te reizen? Nou, hele goede vraag. Maar je kan overigens Grayson Perry natuurlijk via het veelgeprezen internet vinden. Ja. Maar wie is in godsnaam de Nederlandse Grayson Perry? Nou, ik zou zeggen Patricia Kaarsenhout. Ja? Op naar Bonnefante Museum Maastricht. Iets dichter in de buurt? Ja, een donkere vrouw die schitterend laat zien wat de wortels van koloniaal gedrag zijn, slavernij zijn, en hoe zij dat als een moderne, gepassioneerde, geëngageerde kunstenaar kan vertalen. Mooie super tip, Frank. En zeker met dit weer, want een ritje van waar dan ook uit Nederland, behalve in Limburg wordt Maastricht, daar doe je even over. En het museum is ook nog overdekt. Ja. Prima tips. Dank jullie wel. Kiki Schippers zit klaar voor de taal. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil het deze week hebben over dingen die wel mogen, maar die je misschien toch niet moet doen. Je Somalische achternichtje 100 meter laten hardlopen. Je kan het doen, beter van niet. En je mag toeristen best afzetten bij een brandend hotel. Maar of je het moet doen, hè? Je mag ook best hun zeggen of hully. Maar het is toch fijn als je het bij hen houdt als het niet gaat over bezit. Tijdens Pride staan de mensen te dansen op bootjes in de gracht. Ik ga naar hen kijken. Het recht om dat te doen en de keuze is van hun. Dat is ook meteen een goed ezelsbruggetje voor mensen die transgenders niet hen willen noemen, maar nog steeds het zeggen. Hun gender is niet jouw bezit. Dat is van hen. De ezelsbrug is niet van jou. Hou het bij hen. Er staat iemand bij mijn microfoon. Moet ik iets doen? Oké, fijn. Ja, jeetje. Oh, klinkt echt een stuk beter. Nou ja, dat is hun probleem. Het gaat vaker mis bij bezit. Meer de taal. Hè. Je kunt in een WhatsApp-gesprek ook best vragen over mijn fiets. Kan je praten, maar we worden allemaal blijer als je mun of mijn zegt. Het lijken kleine dingetjes, maar taal kan een verschil maken. Voor je het weet raken mensen echt in de war van mijn en dijn en denken dat ze je bezitten. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan mannen die niet van de haal zijn. Een hoer. Deze uitspraak werd natuurlijk gedaan op een lustrumfeest van studentenkorps. AC, AVSV. Er kwamen ook andere taalparels uit, zoals dat heren de nekken van vrouwen zullen breken om hun lul erin te steken. Er is geen sprake van een strafbaar feit, blijkt nu. Het mag gewoon. En dat is toch mooi, hè, dat we in dit land alles mogen zeggen. Ik mag bijvoorbeeld zeggen dat we hier met 1, 2, 3, 4, 5 sperma-emmers aan tafel zitten. Ja, ik bedoel, mag gewoon zeggen, hoera voor vrijheid van meningsuiting, waar Denemarken en Zweden zwichten voor radicale idioten die hun barbecue aansteken met al te religieuze recepten en daarom worstelen met een verbod op flamberen van Mohammed, blijven wij gewoon ons eigen zelfbeeld van liberaal vrij kikkerland trouwen door gewoon te zeggen, je mag het gewoon doen, maar moet je het ook doen? Beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid. Zij schreef er een opiniestuk over in NRC. Laura, goedemiddag. Ja, ik snap eigenlijk niet wat mensen tegen ambtenaren hebben. Ze doen toch niks? Ik wil best een beetje leggen dat Jurgen van den Berg hier ook gewoon een flauw grapje maakt. Dat hij bij een man datzelfde grapje had gemaakt. Maar toch. Er is iets gaan knagen bij mij deze week. En om precies te zijn is het gaan knagen vanaf deze woorden. Hi Barbie. Hi Ken. Heb je hem gezien, Barbie? Heb je hem? Nee? Nog niet. Kirsten wel. Nee, Barbie, de ideale vrouw die niet bestaat en die we toch allemaal stuk voor stuk blijkbaar geïnternaliseerd hebben. Ik vond vroeger al helemaal niks. En iedereen die ik er later mee associeerde, vond ik ook stom. Die er zo uitzag. Mensen perfectie. Mensen zonder spatje of krasje. Mensen die een spagaat konden. Ik bleef er ver weg van. En ik had ook geen zin in die film, maar ik ging toch kijken. En ik moest lachen om de poging van de filmmakers om Ryan Gosling tegelijk zo knap mogelijk en onaantrekkelijk mogelijk te krijgen. Ken bleek maar één ding te kunnen. Naar Barbie zwaaien en beach, strand. Op zich een goede eigenschap voor iemand waar iedereen steeds haai naar schreeuwt. Maar hij blijkt dus ook iemand te kunnen redden. Niemand kunnen redden. Hij kan niets. Hij is gestrand in een eeuwige afhankelijke plastic oppervlakte. En dan plots gebeurt er dit. Barbie en Ken skaten de echte wereld in en daar blijkt alles omgekeerd. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Het lachen verging mij steeds meer, want hoe grappig en kleurrijk ook alles werd omgedraaid en verscheen een gitzwart wereldbeeld van het patriarchaat. Ik krijg het mijn bek niet uit, omdat ik alle vrouwen die afgelopen jaren over het patriarchaat zijn begonnen te zeuren, allemaal zure zeikwijven vond. En ik dacht, stel je niet aan, zet jezelf gewoon buiten die orde. Als je niet meedoet aan het gaat, dan geldt het niet voor jou. Maar in die film realiseerde ik me opeens dat ook als ik er niet in meespeel, ook als ik als een Pieter Omtzigt die wel aan de zijlijn wil staan, maar de macht niet wil hebben, niet de behoefte voel in het torentje te staan, ook als ik net doe als ik er geen last van heb en dat studentenkorpsen vrouwen hoeren noemen, grappig vind en mensen sperma-emmers zelf gaan noemen, als ik er grapjes over maak, dat ik er nog steeds last van heb. Want het is er. Het gaat niet weg, tenzij wij het ownen. Dat zeg je zo in het Engels. Er bezit van nemen. Verantwoordelijkheid voor dragen. En ik bleef de hele week somber en ik niet hoe ik moest ownen, tot ik gisteren naar Bureau Buitenland luisterde. Radioprogramma dat deze zomer een invalshoek heeft, verre geluiden. Iedere dag wordt er op een muzikale reis getrakteerd van een Nederlander met een speciale band in een ander land. Gisteren was dat Naas, die als Koerdische vrouw het volgende zei. Dat soort westerse beeld wat ik heb op mijn eigen cultuur, dat het allemaal heel onderdrukt is en dat vrouwen een soort minder zijn dan mannen en soort dat beeld op het Midden-Oosten cultuur, dat slaat gewoon niet op Koerden. En zij liet een van haar favoriete artiesten horen die heel veel uitgescholden is voor Ketje Barala. Kitschi Barala. Barala betekent ja, in straattaal hoer, maar in een echte taal betekent het gewoon rebelse vrouw. Zij nam daar bezit van de materie. Zij draaide het om. Zij nam de heks van de brandstapel, haalde de hoer uit de steeg en bezong de sterke vrouw niet als een malle babbe, maar als een rebelse vrouw. Laten we meer Kitschi Barala zijn. Laten we ze gelijk geven. Laten we ze emmers vol rebelse vrouwen geven, zodat ze vol angst kunnen zeggen. En dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een onuitgebied van de houten. Dankjewel voor deze woeste uiteenzetting, ja. Schippers. Nogmaals dank ook, Frenk van der Linden en Anne Dijkman, voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. You. NPO Radio 1. Hoog tijd voor Kirsten Klomp met NOS Nieuws, want het is al 3:30. De Oekraïense veiligheidsdienst SBU zit achter de droneaanval op de Russische haven Novorossiysk, zegt een functionaris van die dienst tegen persbureau Reuters. Bij Oekraïense media zijn beelden te zien van een marineschip dat na de aanval overhelt naar één kant. De verdachte van de steekpartij in de HEMA in Wormer gistermiddag was een vrouw die een winkelverbod had voor dat filiaal. Ze was toch naar binnen gegaan en stak een medewerkster van 23 neer. Ze raakte zwaar gewond. En meer mensen waren dit jaar te laat met hun belastingaangifte. 197.000 mensen deden hun aangifte over 2022 niet op tijd. Bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Waarom die toename zo groot is, is volgens de Belastingdienst niet duidelijk. En vanwege de Koranverbrandingen van de laatste tijd verscherpt Denemarken de grenscontroles. Er is veel boosheid onder moslims over het verbranden van het heilige boek. En volgens de Deense minister van Justitie is daardoor de veiligheidssituatie veranderd. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Bianca Daming vanmorgen. Bianca, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, op de meeste wegen gaat het goed. Er staan wat korte files. De meeste vertraging heb je bij Arnhem op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen knooppunt Ressen en het Gelredoom is het oponthoud 10 minuten. Het is daar wat drukker doordat de A12 bij Arnhem dicht is, dus je moet omrijden daar. En in Noord-Holland sta je in de file op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorel en Bergen. Ook daar heb je 10 minuten tijdverlies. Tot 11:30, Roos Abelman. We raken niet snel in paniek, maar we maken ons wel zorgen, zei onze spraakmaker Ineke van Gent afgelopen week, toen er boven haar Schiermonnikoog een brandend containerschip lag. Als burgemeester hield ze de toestand van de Fremantle Highway nauwlettend in de gaten. En de opluchting is groot, nu het schip veilig en wel in de Heemshaven ligt. Maar goed, we weten nu ook dat er een hoop zaken mis zijn gegaan. Straks vertelt ze over de afgelopen week en over de andere uitdagingen waar Schiermonnikoog voor staat. Aangeschoven juist is Queen-kenner Edgar Hamer. Edgar, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent hier omdat de inboedel van Freddie Mercury wordt geveild bij Sotheby's. En vandaag opent het veilinghuis een tentoonstelling met de te veilen items. Ja. 1500 items gaan onder de hamer. Waar ja, komen jullie allemaal vandaan? Er zijn veel meer geworden. Zijn er meer geworden? Ja, ik heb nog een beetje wallen onder mijn ogen, denk ik. Maar ik heb 2349 veilinglots gisteren doorgelopen. En als je elk vorkje en plaat meetelt, dan denk ik dat je wel op zo'n 30.000 stuks aan items komt. Volgens de BBC dan in dit geval. Oh, dat is echt waanzinnig veel. Het is overweldigend. Ik vond 1500 al veel. Ja, ja. Ik ook. Komt allemaal uit één huis? Komt allemaal uit één huis. Ja, het huis waar Freddie Mercury ooit woonde. Hè? Ja. Straks veel meer daarover natuurlijk en wat er allemaal geveild wordt. Maar nu eerst gaan we naar muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Een spraakmaker mag bepalen wat we voor muziek gaan horen en vooral waarom. Nou, Ineke van Gent, en nu dus de eer vandaag. Welke muziek is het geworden? Nou, ik heb gekozen voor John Lennon, Imagine. Dat is echt mijn nummer. Eigenlijk al heel erg lang. Ik heb vorige week in Trouw daar ook nog iets over gezegd. Waarom? Kijk, ik vind in deze tijd waar versnippering is in politiek, 21 partijen in de Tweede Kamer, mensen heel persoonlijk worden als er meningsverschillen zijn. Het eigenlijk heel lastig is om een beetje de vrede te bewaren en een beetje respect te hebben voor elkaars standpunt. Denk ik dat dit nummer nog steeds hartstikke actueel is. En ja, dat misschien ook niet alleen een oud iemand zoals ik, maar ook andere generaties daar wel eens wat vaker naar mogen luisteren. En ik vind altijd als er een soort crisissituatie zijn, of er is iets, op mijn werkkamer op Schiermonnikoog hangt de tekst van Imagine ook aan de muur. Oh ja? Dan kijk ik daar even naar en dan denk ik, nou, het zijn lastige tijden soms. We moeten goed opletten wat er gebeurt, maar het uiteindelijk kan dit nummer ons ook verbinden. Dus ja. Vandaar en zag ik het nou ook hier op uw onderarm staan? Het is mijn enige kleine tatoeage die ik heb. Het is ook een beetje ter nagedachtenis van mijn broer die niet meer leeft. En het is mijn levensmotto. En ik dacht 6 jaar geleden, ik doe het gewoon. Ik ben helemaal niet de type daarvoor. Maar het geeft mij altijd wel een goed gevoel als ik hem even zie. Imagine op de onderarm. En Imagine gaan we nu ook luisteren van John Lennon. Imagine van John Lennon. Blijft een lekker nummer. Ja, zeker. En ik hoor dus nu net tijdens het nummer, dat zijn toch details waar ik dan van hou, dat die tatoeage ook echt in het handschrift is van John Lennon. Ja. Ja, mooi. Helemaal doorgevoerd tot in het laatste detail. Ja, ik ben er ook geweest in Central Park natuurlijk, naar het Imagine monument en ook bij zijn huis. Ja, dat doet me dan toch wel wat. Het is heel bijzonder eigenlijk. Ja. Nou, het hoort bij je. Als je voor zo'n huis staat, dat inderdaad ja, zoveel oproept. Het kwam bij mij enorm binnen en dat had ik helemaal niet verwacht. En ik kreeg een boze portier, want ik mocht daar niet een beetje staan. En toen dacht ik, ga weg zeg. Ik wil gewoon even hier rustig staan. Ik was net bij het monument geweest van een mooie mozaïek van Imagine, wat daar ook ligt in Central Park. Ik kan je nog een bloem neerleggen als je dat zou willen. Maar dat is, vind ik, wel heel bijzonder. Het is toch mooi als je zoiets hebt waar je een beetje troost, vertrouwen en verlangen in vindt. En waar ik ook denk van, stel je nou eens voor. Ik zeg het heel vaak tegen mensen, stel je nou eens voor. En het kan gewoon een heleboel dingen. Als je maar een beetje zelf ook daaraan bijdraagt. Mooie boodschap. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO-NCRV.nl/spraakmakersnieuws. Het is 11:30. En we gaan het hebben over de drukke week van burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog. Alle ogen waren natuurlijk gericht op het brandende schip Fremantle Highway. Is het vuur gedoofd? Gaat het schip olie lekken? Naar welke haven moet die gesleept worden? Vragen die de agenda van de burgemeester vulden de afgelopen dagen. Nou, inmiddels weten we, ligt het schip veilig en wel in de Eemshaven. Kunt u ook weer een beetje rustig ademhalen? Nou, ik ben over het algemeen blijf ik wel rustig hoor met dit soort dingen. Ja. Want als je nou helemaal gestrest en in paniek raakt, heeft niemand wat aan. Kijk, wij zijn echt begonnen toen dit gebeurde met... wij werken heel goed samen met de Vijf Waddeneilanden. De TV-TAS zeg ik altijd, dan weet iedereen dat. Dus dat zijn, dat is Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. De TV-TAS. De TV-TAS, dat is dan even het bruggetje. Dus we hebben ook een heel mooi samenwerkingsverband. Dus wij hebben ook wel meteen met elkaar dan overleg wat gebeurt hier. Hoe gaan we dat met de woordvoering? Zullen we dat een beetje gezamenlijk organiseren? Oh ja. Dus dat hebben wij gedaan. En u was coördinerend burgemeester dan? Mijn collega Leopiet de Stoel van Ameland, die heeft dat gedaan. Omdat dat schip boven Ameland Terschelling ook wat bleef hangen aanvankelijk toen het in de brand stond. En toen bleek dat het schip naar Schiermonnikoog zou gaan, omdat daar de vaarroute rustiger is en minder kabels en leidingen. Mm-hmm. Ja, toen hebben we gezegd van dan is het goed dat ik dat doe. Want er komen natuurlijk dan ook veel vragen en veel pers naar het eiland. Ja, en ik kreeg ook om een paar uur een update van Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio. En hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat via de app of dan word je gebeld. Dus dat is allemaal best goed georganiseerd. We hebben ook, dat was nu niet nodig, maar dan heb je ook in de crisisorganisatie dat we dan daar meteen naartoe schakelen, zodat je daar op de hoogte van blijft. Dus wat kunt u dan met die informatie op zo'n moment? Want dat schip ligt daar. Ik deel dat dan met de andere burgemeesters van de Wadden, want daar hebben wij natuurlijk allemaal belang bij. Mm-hmm. Maar ook met het college, de gemeenteraad. Want op zo'n klein eiland, wij zijn de kleinste gemeente van Nederland. En ook nog een eiland. Dus dat is wel heel belangrijk voordat er allerlei verhalen de wereld in komen. Mm-hmm. Dat je goede updates geeft. Ja. Ik loop dan en fiets daar natuurlijk zelf ook rond op het eiland. Dus ik vind het ook wel belangrijk om mensen daar mee te nemen. En vooral ook wel rustig te blijven, geen paniek te zaaien. En gewoon te kijken van hoe gaat dit nu verder? Wat is de situatie? En hoe kunnen wij dit zo goed mogelijk ook weer handelen? Maar we schrikken ons natuurlijk wel lepblazerus. Dus de communicatie is een belangrijk onderdeel. Ja. Maar u zegt ook, hoe gaan we dit handelen? Ja. In het geval dat het misgaat. Ja, in het geval dat het misgaat. Er was eigenlijk geen sprake van meteen al in het begin. Maar ja, iedereen doet natuurlijk ook heel geruststellend van het valt wel mee. Het schip stond natuurlijk behoorlijk in de brand. Er was ook een reddingsoperatie van KNRM Schiermonnikoog en van Ameland. Nou, dat zijn natuurlijk ook wel helden die midden in de nacht dan naar zo'n schip toe gaan om te kijken hoe ze kunnen helpen. Ik heb vlak daarna ook met KNRM erover gesproken met onze schipper van Schiermonnikoog. Nou, dat zijn gewoon heftige verhalen. Hoe dan die hulpverlening op diensten op gang komt in zo'n situatie. Dus daar zal ook nog wel in de evaluatie, denk ik, nader over worden gesproken. Maar de belangrijkste is dat dit zo goed mogelijk wordt opgelost. En dat het niet erger wordt dan het al is. Ja. Kijk, en er zijn natuurlijk wel zorgen. Want we zitten in een prachtig UNESCO-werelderfgoedgebied. Dat houdt niet op bij de eilanden. Dat zit ook in de Noordzee, waar deze routes lopen van het scheepvaartverkeer. Een van de drugsbevaarde routes ook. Zeker. Nog. Je hebt de Zuid- en de Noordroute. De Zuidroute is populair omdat die wat korter is, maar die loopt ook het dichtst langs de eilanden. Het is een business van kleine marges en tijd is geld. Hè? Dus, en de economie, ecologie discussie speelt hier natuurlijk ook nog enorm. Mm-hmm. Dus ja, echt vrolijk word je er niet van als je die beelden ziet. Nee. En nou, we weten natuurlijk allemaal nog die ramp met dat containerschip, de MSOE in 2019. Dat allemaal containers verloor, waardoor ook allerlei afval daarvan natuurlijk op het eiland belandde. Nou, het was een gigantische, je zegt het nog heel mooi, maar het was een gigantische vieze bende met het hele strand lag vol bij ons met allemaal rotzooi van onze consumptiemaatschappij, maar ook allemaal kleine plastic bolletjes, granulaat om weer plastic te maken. We hebben daar nog steeds af en toe last van dat het weer aankomt spoelen en dat je van dat schip. Ja, My Little Pony. ponies, dan denkt iedereen, nou, dat klinkt heel leuk, een My Little Pony. Maar als je daar heel veel van krijgt op het strand, of plastic bolletjes, of krukjes, tuinstoelen, schoenen, jassen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, en dat is dan als dus zo'n ramp gebeurt met een containerschip. Maar ik dacht eens even kijken hoe het de afgelopen maanden is gegaan. En dan is het strand schoongemaakt. En dan ligt er toch behoorlijk wat paraffine op het strand ook. Ja, wat wordt ook gebruikt ruimen schoon te maken door schepen die op die vaarroute zitten. Dat komt allemaal op jullie eiland aan. Het komt allemaal op ons eiland aan. Rijkswaterstaat ruimt het dan wel op. Daar hebben we net van de week ook overleg over gehad. Mm-hmm. Maar ja, dat kan ook nog wel wat beter. En bij de paraffine is weer het probleem dat vogels en vissen, die eten dat ook op. Ja. En vervolgens denken ze, goh, ik ben lekker, mijn maagje is gevuld, ik hoef niks meer te eten, en gaan ze dood. Ja. Dus dat zijn allemaal zaken dat ik denk van, ik hoop echt is dat er ook eens politiek, en dat gebeurt hier en daar wel, maar we moeten echt veel beter zien dat je het maar één keer kunt verpesten in het Waddengebied. Ja. En we moeten daar gewoon zuiniger op zijn. Ja, want wat interessant is dat bijvoorbeeld na die ramp met de MSOI, dan komen er natuurlijk inspectierapporten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft er eentje uitgebracht. Die heeft aanbevelingen gedaan. En dan wordt er gezegd, een van de adviezen, vaar niet met grote containerschepen over deze routes. Zeker niet met Noordwestenstorm. Nee. Zorg ervoor dat je afspraken maakt over hoe je de containers vastshort op zo'n schip, et cetera. Maar ja, dan gebeurt er dit. Dan vliegt er een schip in brand met elektrische auto's aan boord. Daar is dan weer niet in voorzien. Klopt, maar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft echt een goed rapport uitgebracht. Ze zijn toen ook op Schiermonnikoog onder andere geweest om met ons te praten en te onderzoeken wat er aan de hand was. Aanbevelingen gedaan. Mm-hmm. Dan heb je ook nog de Internationale Maritieme Organisatie. Dus je moet ook allemaal internationaal afspraken maken. Nou, dat gaat nog trager dan een slak, zou ik bijna willen zeggen. Dus daar schiet je ook niet zoveel mee op. Dus dat was toen slecht weer, slechte weersomstandigheden. Begin januari 2019. Dit was natuurlijk een andere omstandigheid, want er brak brand uit. Maar het heeft wel allemaal te maken met de drukke vaarroute. Mm-hmm. Het gevaar wat dat sowieso met zich meebrengt. Ja, en toch te weinig compassie als het misgaat, dat je dan je zaak op orde hebt. Ja. En dat je misschien ook wat moet minderen. Mm-hmm. Om zeg maar meer aandacht ook te krijgen voor dit prachtige gebied. Ja. En bescherming. We willen nogal veel in dat gebied. Er is zoiets dat heet een programma Noordzee 2022-2027... door het inmiddels demissionaire kabinet opgesteld. Ja. Met de visie voor de Nederlandse wateren. Ja. En dan willen we dus in de Noordzee, dus bij de Wadden, moet er sprake zijn van een balans tussen ecologische draagkracht, waterveiligheid, waterkwaliteit. In balans met hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Nou, je zou bijna tranen in je ogen krijgen als je dit leest, hè, hoe mooi dat klinkt. Ik denk dat op de ministeries daar lang over nagedacht is om dit zo goed mogelijk te formuleren. Maar het is ook wel een beetje bla bla, maak je wel echte keuzes, zeg ik nu een beetje scherp. Want alles moet tegelijk. Je ziet nu dat scheepvaartverkeer kan heel erg fout gaan. Je ziet ook nieuwe gasboringen en kleine velden boven de eilanden die zo nodig nu nog moeten gaan starten. Daar is een vergunning voor afgegeven, ook door dit demissionaire kabinet nog? Daar is een vergunning voor afgegeven. Nou, ik baalde echt enorm van, zal ik je zeggen. Omdat het helemaal nergens voor nodig is. Dat komt pas over een paar jaar in productie. Particuliere mensen gaan er heel veel geld aan verdienen. Mm-hmm. En het Waddengebied, die betaalt de rekening, zou je kunnen zeggen. Verschrikkelijk. En als het gaat om het evenwicht, kijk, er komen ook windmolenparken boven onze eilanden. Nou, ik ben ervoor dat die daar komen. Ja. Maar het is dan wel essentieel dat je die aanlandingen goed doet. Die kabels van die windmolenparken naar het vasteland. Om een kabel over de oost van Schiermonnikoog te leggen. Maar Rijkswaterstaat toen zei van, nou, dat kan echt niet, want straks gaat die hele punt eraf. Zo ingrijpend is dat. Mm-hmm. Dat is een heel natuurlijk, kwetsbaar, prachtig natuurgebied wat daar ligt. Dat wordt nu, daar hebben wij wel een stokje voor kunnen steken. Dus een beetje politieke ervaring op zo'n eiland is dan best handig. Ja. En nu wordt onderzocht hoe we via de Eemshaven, daar heb je het weer, de Eemshaven, toch in één keer al die kabels via die verschillende windmolenparken terug kunnen naar de wal. Mm-hmm. Met een tunnel? Is dan tunnel, nu het plan dat onderzocht wordt. Maar dat betekent ook dat je natuurlijk gewoon in dat gebied. Ja, gaat dat gebied moet verstoren. En gaat doen. Ja. Kijk, Rob Jetten, de demissionair minister, moet ik nu zeggen, van Energie en Klimaat. Die heeft al een keer gezegd van ik vind het een hele sexy oplossing om dat met een tunnel te doen. Mm-hmm. Ik vind hem zelf ook wel interessant, zeg ik erbij. Maar ook daar spelen natuurlijk wel allerlei milieueffecten die je wel heel nauwkeurig in kaart moet brengen. Maar dat geldt dus voor alles. Als je kijkt naar wat we nou willen met elkaar, dan ontkom je er bijna niet aan dat de Wadden toch ergens een harde keus moeten maken. Jawel, maar wij zijn ook geen openluchtmuseum als Wadden, maar wij zijn wel UNESCO Werelderfgoed. Dus je moet harde keuzes ook maken als je zegt, wij gaan inzetten op hernieuwbare energie, windmolenparken. Mm-hmm. Hoe is het dan in vredesnaam mogelijk, zou ik willen zeggen, dat je tegelijkertijd particuliere investeerders van Juan Diaz de gelegenheid geeft om zeg maar hun particuliere portemonnees te vullen ten koste van de collectieve waarde van het Waddengebied. Ja. Nou, ik kan dat echt niet begrijpen. Ik ben het ook niet mee eens. Nee, en u bent niet de enige. Het verzet daartegen is ook groot. Ja. Er is ook een rechtszaak aangespannen door een milieuorganisatie. Ja. En die hebben hem voorlopig gewonnen. De bouw van een nieuw gasboorplatform, dat is stilgelegd. Ja, klopt. Nou, daar ben ik heel blij mee. Moet je daar ook een beetje van hebben? Ja, ik heb zelf ook nog contact ook met burgemeester van Borkum bijvoorbeeld. Want die wordt hier ook natuurlijk mee geconfronteerd. Dus het gaat nog over de grenzen ook nog. Dus ik vind het een hele goede zaak. Ik heb zelf gekozen voor de bestuurlijke lijn. Om daar zeg maar toch meer mensen ervoor te krijgen dat dit niet doorgaat. Nou, en nu we toch hier zitten, zou ik ook straks hebben natuurlijk straks verkiezingen. En ik hoop echt dat een nieuw kabinet hier wel een stokje voor gaat steken. Ja, is de hoop. Ja. Nou, dat is niet alleen de hoop, dat is ook mijn verwachting. Lijkt me verschrikkelijk als je vanaf zo'n eiland kijkt naar een boorplatform. Ja. Nou ja, je bent de eilander, toch, Edgar? Ik ben geboren in Leeuwarden. Mijn ouders woonden op Ameland. Ja. Dus je moest naar het vasteland voor de geboorte? Ik moest voor de geboorte naar het vasteland. Ja, niet op het eiland, hè? Nee. Maar getogen op Ameland? Ja, maar wel alleen het eerste jaar. Daarna zijn mijn ouders verhuisd. Maar mijn familie komt allemaal van Ameland. Mijn overgrootopa was hoofdonderwijzer op Holm. Ja. En de duinen bij Holm, dat was zeg maar mijn achtertuin van Jan Wolkers. Daar haalde ik mijn konijnenscheeltjes vandaan. En ik vind het mooiste is als je op zo'n punt van het eiland staat en de wereld is oneindig. En ik moet er niet aan denken dat je daar bij het boorplatform ziet, overigens ook geen windmolens, hoor. Maar we moeten er echt zuinig op zijn. Ja, je maakt want je zegt kapot. Gasboorplatform, inderdaad aan de andere kant staan windmolens. Ja, vind ik ook erg. Ja. Ja. Ja. Ja, maar kijk, we kunnen niet overal. Kijk, ik zit er dan wel wat anders in. Want we kunnen niet zeggen, wij zijn overal tegen. Wij zullen toch ook voor de toekomst moeten kijken hoe we met hernieuwbare energie toch onze energievoorziening en daar zelf ook de regie over houden gaan organiseren. Maar dan vind ik wel dat je het goed moet doen. Ik heb ook tegen Rob Jetten gezegd, je kunt het maar één keer fout doen. En dat betekent dat je het ook maar één keer goed kan doen. En daar is wel zorg over, want ik vind dan ook dat zo'n minister wel keuze moet maken. Laat dan die gasboringen zitten. En zet dan in op zeg maar de nieuwe energie. En alleen hernieuwbare de energie. En gedachten zou ik willen zeggen. Ja. En in hoeverre werkt u nou als Nederlandse Waddeneilanden samen met de Duitsen? Want dat zou je bijna vergeten. Die liggen er ook nog. Ja, daar wordt wel mee samengewerkt. Je hebt ook het Waddensee Forum en allerlei andere dingen. Dus dat gebeurt wel. Maar ook om politiek draagvlak te krijgen voor bepaalde keuzes. Want de Duitsers en de Nederlandse regering werken samen om die gasboringen te exploiteren. Bij de Eemshaven is dat belangrijk, hè? Want aanvankelijk werd gezegd de kabels van de windmolenparken via de Eemshaven, dat is heel ingewikkeld qua draagvlak ook aan de Duitse kant. Want dat ligt, je zag gisteren ook met het schip, dat ging heel dicht langs Borkum en zo naar de Eemshaven. Dus dat is ook een punt van gesprek geweest. En uiteindelijk heeft Duitsland ook gezegd, wij willen daar wel in meegaan, want er is ook een soort waterstofproductie gaat er plaats. Dat is voor de toekomst natuurlijk ook zeer interessant. Nou, nogmaals, met burgemeester Jürgen Ackermann van Borkum heb ik contact over de gasboringen. Die namelijk ook bij een heel mooi onder water natuurgebied de Borkumse stenen raakt. Dus daar hebben wij wel met elkaar over gesproken. Ja, interessante tijden. Vanaf september begint u aan uw tweede termijn. Ja. Dat snap ik ook, want u hoeft zich niet te vervelen daar. Ook al is het de kleinste gemeente. Nee, ik verveel me daar zeker niet. Ik hou ook echt van het eiland. Ik kom er al vanaf mijn 11e jaar schoolreisje. En ik hoop echt nog een paar mooie jaren daar ook politiek, maatschappelijk, ook samen met de eilanders. En nou, ook voor de leven.

Het is 10:56. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog. Met haar had ik het over de turbulente week die achter haar ligt, met alle zorgen over het brandende containerschip boven haar eiland. Nu het schip is verplaatst in de Eemshaven, lijkt de rust terug, maar nieuwe dossiers liggen alweer op haar te wachten. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag is: hoe heeft Sarah Ferguson haar gereconstrueerde borst genoemd? We zijn hier om een, ja, wie zeg ik dat jetzt, een, zo een moordval te onderzoeken. Ja, dit is een lastige, hè? Nou, tegen 11:30 horen we het antwoord. We gaan het nu eerst hebben over Freddie Mercury. Want vandaag gooit Veilinghuis Sotheby's in Londen de deuren open voor een bijzondere tentoonstelling. Duizenden spullen van de in 1991 overleden Queen-zanger zijn dan eerst te zien en later ook per opbod aan te schaffen. En mijn gast, Queen-kenner Edgar Hamer, heeft de tickets voor Londen al in huis, toch? Nou, nee, eerlijk gezegd nog niet. Nee. Omdat ik wist dat ze in deze, op dit moment staken ze, hè, de luchtvaartmaatschappijen. En ik denk, nou, ik wacht wel even. Want die rijen zullen gigantisch zijn in eerste instantie. Dus ik ga er de komende weken eens een keer kijken. Maar het ziet er wel geweldig uit, moet ik zeggen. Alleen al als je naar Sotheby's loopt, de luifel die ze normaal hebben, dat is nu één grote gigantische snor. Oh, ja. Dus ja, je loopt wel echt ergens binnen. En ze hebben ook echt de kamers van Freddie Mercury nagebouwd. Dus je ziet daar bijvoorbeeld zijn eettafel staan met al het servieswerk wat ook verkocht wordt. En waar grote gasten als Tim Rice en zo ooit aan hebben gedineerd. Ja, fantastisch. Het is echt overweldigend om te zien. Ineke, fan? Ja, ik vind het wel mooie muziek. We hadden het er net al even over dat in die tijd, toen Queen toch ook in emancipatie en dat soort dingen best dingen heeft gedaan. Mooie nummers. He, Freddie Mercury achter de stofzuiger, helemaal in de make-up. Nou, dat kan iedereen zich nog wel herinneren van zekere leeftijd, denk ik. Maar dat vond ik wel echt heel mooi. Ja. En ook wel een beetje tragisch als het gaat om of hij uit kon komen voor zijn homoseksualiteit. Hij had AIDS natuurlijk. Dat was een groot taboe in die tijd. Dat is dan wel weer jammer. Maar ik dacht, ik hoorde dat jij kwam. Toen dacht ik, nou, misschien kan je nog een klein kopje of zo toch kan je bieden. Maar volgens mij wordt het razend duur. Ja, en dat heb ik er dan echt niet voor over. Dat moet ook een beetje in je hartje zitten dat je het mooi vindt. Het is echt wel heel duur. Ik moet wel zeggen, het zijn ongelooflijk veel spullen. Mm-hmm. 2349 veilinglots dus. Om precies te zijn. Ja, precies te zijn. Er zit ook wel een hele gekke tussen. Weet je precies wat er tussen zit? Nou ja, niet van allemaal. Maar wat ik heel grappig vond was bijvoorbeeld dat de catalogie van Sotheby's uit 1970... En de jaren 70 worden daar ook gewoon dus geveild. Want Freddie was echt een enorme kunstliefhebber. Ja. En daar begon hij al in de jaren 70 mee. Oh, ja. Hij is ook degene die geweest die Mary Austin, zijn toenmalige vriendin, met kunst in aanraking heeft gebracht. Hij nam haar mee naar de Tate Gallery. Keek daar naar een schilderij van Richard Dead, waar overigens Queen later nog een nummer over heeft gemaakt. Mm-hmm. The Very Fellest Masterstroke, zoals dat zo mooi heet. En ze kochten ook samen zijn eerste kunststuk. Dat was een draaistoel. Mm-hmm. Een prachtige houten draaistoel. Die kocht hij in een antiek keldertje. Yeah. En ik geloof dat hij £5 betaalde. Het ding viel half uit elkaar. En hij heeft het opgelapt. En die vind je dus ook niet terug in de catalogus. Want ik weet dat Mary die dus zelf houdt. Oh, die heeft hem zelf gehouden. Straks meer over haar ook. En over waarom, want zij velt dit is. Zij brengt dit in. Ja. Waarom is dat dan over de spullen? Want het is een keur. Er is kunst, maar er zijn ook gebruiksvoorwerpen. En ook spullen die terugkomen in videoclips bijvoorbeeld. Die je kunt aanschaffen. Ja. Zometeen meer daarover. Maar ik dacht misschien wel even aardig. We hebben het dus over deze man. Four old ladies are still rocking away. I thought to myself we should try and inject some fun into it, you know? So I'm just a musical prostitute, my dear. We will rock you. There's so much material here that scholars will be able to study, that fans will recognize. Is this the real life? The type of vocabulary he was playing with. So he initially thought maybe Mongolian Rhapsody would be a good title, and then he scratched it out and changed it to Bohemian. Is this just fantasy? And we realized that Bohemian Rhapsody had gone to number one, and finally the four of us were in a lift and we were jumping up and down and the fucking lift stopped. So there we are. I thought, my God, here's the number one group in England. It's just going to suffocate in this damn lift. Ja. Altijd de neiging om mee te doen. Ja, ik zie het al, helemaal aan jou. Dat is echt mooi. Ja. Je hoort een paar iconische momenten uit het leven van Freddie Mercury en de band Queen natuurlijk, waar hij de frontman van was. En je hoorde ook een klein stukje van Bohemian Rhapsody. Dat is blijkbaar bijna Mongolian Rhapsody had geheten. Ja, bijzonder. En ja, dat originele manuscript van dat nummer. Ja, dat ligt daar. Dat wist niemand dat het zou worden ingebracht. Ik heb de afgelopen week ook veel contact gehad met de Queen-archivaris, die ik via mijn boeken heb leren kennen. En die wist dat ook niet. En dan ineens duikt dat op. Geschreven op 15 A4'tjes van de British Midland Airways. Ja, dat viel mij op. Dat het op papier van de luchtvaartmaatschappij is geschreven. Ja, of hij heeft het daadwerkelijk in het vliegtuig geschreven, of hij heeft iets meegenomen uit het vliegtuig. Hij had een klapblok daarvan, want ik had het idee dat hij meerdere aantekeningen had van andere nummers ook op datzelfde papier. Klopt. En wat heel opvallend is, het is niet te betalen, want het kost ongeveer 1 miljoen tot 1,2 miljoen. Mongolian Rhapsody. En dan heb je dus, een paar A4'tjes. Hè, met 15 A4'tjes. Paar A4'tjes. Ja. Maar het is wel een legendarisch nummer. Ja. En eigenlijk, als ik geld zou hebben, zou ik dat dus kopen. Ja? Ik zou de piano kopen, zo'n Yamaha piano, waar hij het nummer op heeft gemaakt. Maar die A4'tjes, wat denk jij wat dat gaat opleveren? 1 miljoen. 1,2 miljoen is de gedachte. Ja. En zijn Yamaha piano, dat is eigenlijk het pronkstuk van de hele veiling. Ja. En dat moet tussen de 2 en 3 miljoen opleveren. Wat wel grappig is, want die heeft hij ooit gekocht in 1975 samen met Mary Austin. Toen ze aan Holland Road woonden. Dat vind ik alweer grappig dat er een combinatie is met Holland. Voor 1000 pond. Ja. En dat levert dus nu 2-3 miljoen op. Ja. Mary Austin is de vrouw die het inbrengt. Ja. Is iedereen er blij mee eigenlijk dat ze doen? Want zij woont nu in het huis wat hij haar nagelaten heeft. Hè? Ja. Een huis in Kensington, Londen, met 28 kamers. Ramvol met kunst natuurlijk en allerlei memorabilia. Ja, en zij wil haar kinderen daar niet mee belasten. Dus dat is de zij gedachte. Velt dat. Ja, dat is de gedachte dat ze dat niet wil. Want ze is zelf 72. En als je dat dan al aan je kinderen moet overdragen. Maar nee, ik vind het eerlijk gezegd een verschrikkelijke maand dat het alles geveild wordt. Mm-hmm. En dat vinden heel veel fans. Want alles versplintert. Alles gaat ergens over de wereld zwerven. Terwijl ik natuurlijk liever gewoon een soort Graceland had gehad. Ja. Op willekeurig welke plek, of dat nou in Londen, Amsterdam of Montreux is, waar al een museum is. Mm-hmm. Maar je vindt hier niks meer van terug. En aan de andere kant is het ook is weer dat zo? Of wordt het wel gekocht door mensen die het weer inbrengen bij een museum? Het is zoveel. Zoveel. Ja. Het is allemaal, Dan had je de deal aan de voorkant moeten sluiten. En aan de andere kant is het ook wel weer mooi dat er heel veel fans een klein stukje misschien van Freddie Mercury zouden kunnen kopen. Want als je een kopje en 2 borden wil kopen, dan moet je daar maar 80 pond voor betalen. Dus dat is misschien nog te doen. En zijn snorkam kost 500 pond. Dus dat zijn allemaal nog wel redelijke bedragen. Speciale kam voor de snor. Ik heb geen snor, hoor. Nee. Dus ik hoef hem niet. Nee. Ik zou me bijna voor laten staan. Maar hij was van Tiffany's, toch? Hij is van Tiffany's, ja. Maar hij is ook mega klein, hoor. Dingen. En dat is dan misschien wel weer een mooie gedachte, dat iedereen een stukje kan bemachtigen. Ja. En ik word er ook wel weer heel enthousiast over, omdat het geeft zo'n mooi inkijkje in wat hij allemaal verzameld heeft als kunstkenner. Freddie Mercury las geen boeken, hè? Ja. Hij las kunstkatalogen. Het is misschien maar aardig om die kant van eventjes van hem te belichten, want we hebben het natuurlijk nu gehad over de manuscripten van zijn muziek. Nou, bijvoorbeeld ook die mantel, die koningsmantel. Ja. Nou, dat kun je allemaal aanschaffen. Dat is kleding die hij aan had bij concerten en in videoclips. Maar hij had dus ook heel veel kunst. Ja, het was een enorme kunstkenner. Had er echt oog voor. Hij las kunstcatalogie, keek vervolgens welke items die wilde. Nou, dat waren er meestal een stuk of 20. Dan ging hij naar de tentoonstelling, bleven er 10 over. Dan praatte hij met de curator, dan waren het er 5. En vervolgens stuurde hij zijn PA op pad met een ongelimiteerde cheque vaak. Van, koop het maar. En daar zat Chagall tussen, daar zat Miro tussen, daar zat Dalí tussen. En als de muren vol waren, weet ik, dan Dalí had hij op een gegeven moment hangen. Ja, de muur is vol. Nou, dat werd dan op een veilige plek ondergebracht. En dat was dan onder zijn bed in de slaapkamer. Oh ja. Kan je bijna niet voorstellen. Nee, maar hij was zo'n kunstliefhebber dat hij zelfs een keer heeft overwogen om in Spanje een huis aan te schaffen. Ja. Omdat het schilderij waar hij zijn ogen op had laten vallen het land niet uit mocht. Ja, dat is een mooi verhaal. Hij was in Madrid op dat moment. Zag een mooi schilderij van Francis Goya. Wilde dat per se hebben. Kostte een miljoen. Nou, hij was bemiddeld, dus waarom zou het niet doen? Maar toen kwam er het werd geblokkeerd omdat de Spaanse regering verbiedt dat kunstwerken naar het buitenland verkassen. En toen was er maar één oplossing. En dat is een huis in Spanje kopen. En toen heeft Freddy de makelaar opdracht gegeven om een huis te zoeken. Die vond een prachtig huis, overigens van architect Gaudi. Dus dat sprak hem ongetwijfeld ook zeer aan. Maar dat was in Santander in Noord-Spanje. En dat was dan toch te ver of te koud, of ik weet het niet. Maar uiteindelijk is die koop dus helaas niet doorgegaan. Nee, die is niet doorgegaan. Een van de weinige keren, denk ik, dat hij iets niet kreeg. Ja, en wat is nou de verhouding memorabilia en kunst bij deze veiling? Dat is heel lastig inschatten. Je kunt hem globaal in drie dingen onderverdelen. Kunst, en daar zit onder andere ook heel veel Japanse kunst in. Want Freddy was een enorme Japan-liefhebber. Dan heb je zijn huisraad. Denk aan servetten, maar ook tafelkleden, tafels, stoelen, noem maar op. Freddy wilde altijd een Victoriaans leven leiden. Hij zei altijd, ik wil me graag omringen met schoonheid. Exquise rommel. Nou, rommel is het zeker niet. Dat zei hij natuurlijk met een knipoog. En dan heb je inderdaad de Queen-spullen. En dat is voor mij als Queen-fan eigenlijk natuurlijk het meest interessant. Ja. De gitaar waarop hij Crazy Little Thing heeft gemaakt. Ja. Kost tussen de 10.000 en de 15.000 euro. Ja. Maar ook de songtekst van We Are The Champions. Kost ongeveer £200.000. Ga maar door. Ja. Het is, Dat is interessant te zien, denk ik, straks ook wie daar nou op afkomen. Ja. Want het is echt voor ieder wat wil. Ze is natuurlijk wat voor Queen-fans sowieso. Maar als kunstliefhebber kun je daar dus ook prima je slag slaan. En dan vraag ik mij af, wat denk jij? Zo'n schilderij van Dalí, dat is op zichzelf al een topstuk en veel geld waard. Zou het nou nog meer geld waard zijn omdat Freddie Mercury het aan zijn wand heeft gehangen? Ik denk het bijna van wel, omdat je er komt nog een extra lading bij. Het heeft gehangen in een van de grootste zangers van Nederland, mijn optiek, of van de wereld, de grootste zanger. En ja, er zijn ook foto's vrijgegeven van zijn huis, dus je kunt ook zien waar het gehangen heeft, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ik zou het wel dat weten. Is dan toch zo jammer, denk ik dan, hè, dat het nu daar hangt. Het is het huis waar hij zelf ook geleefd heeft, waar al die spullen ook zijn. Dat het allemaal vervliegt naar wie je maar het meeste gaat bieden. Ja. En dat het nog maar de vraag is of het publiek ook een beetje... Dat maakt er een museum van, denk ik dan. Ja, want zij zal ook dat geld niet echt nodig hebben. Nee, zeker niet. Want ze heeft ook nog 50% van de muziekrechten van hem. Kijk. Maar het geld gaat zij, begreep ik, ook niet zelf houden, hè? Dat gaat naar goede doelen. Het gaat een deel naar het goede doel. Ja. Maar hoeveel is niet gecommuniceerd. Ja. Jij gaat bieden? Ik ga zeker bieden, sterker nog. Moet je nooit verklappen, want het was alleen maar weer duurder. Het was wel grappig, ik kreeg een mail van Sotheby's dat ik tot £20.000 mag bieden. Ik wist überhaupt niet dat dat kon en ik heb het geld ook niet, maar het maakt even niet uit. Ja, het maar ik vind het toch fideel. Nou. Daarboven moet ik mijn financiën laten checken. Okay. Maar ik ga zeker bieden en ik had heel graag een tekening willen hebben van Freddie Mercury. Die heeft hij ooit gemaakt. Hij heeft een kunstschool gestudeerd, was grafisch vormgever. Maar die tekening begint ergens bij €4.000. En dan ben je er niet. Want je krijgt veilingkosten, verzendkosten. Mm-hmm. Dus je moet ongeveer verdubbelen. Als je geen tegenbieders hebt ook nog. Maar ik wens je heel veel succes daarbij. Ik ben heel erg benieuwd of het je lukt. Ik hoop voor je dat het je lukt. Dank je wel voor dit gesprek. Queen-kenner Edgar Hamer. Nieuws dan via de NOS. In Ethiopië in Oost-Afrika is de noodtoestand afgekondigd. Contact nu met correspondent Koert Lindeyer. Koert, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is daar aan de hand? Het gaat om een van de allergrootste deelstaten van Ethiopië. En Amhara. Dat was vroeger eigenlijk het hart van het Ethiopische keizerrijk. Nou, daar is het hommeles. Daar zijn de strijdkrachten van de deelstaat slaags geraakt met de grote milities. Er zijn gevechten gerapporteerd in de grote stad Gondar, in Bahadar en verschillende andere steden. Waaronder ook Lalibela. Lalibela is een historische stad met een ondergrondse Koptische kerk. Nou, op al die plaatsen zijn gevechten uitgebroken tussen de regionale strijdkrachten en de militie. Ja. En nu is dus de noodtoestand afgekondigd. Wat houdt dat concreet in? Dat de autoriteiten van de centrale overheid in Addis Ababa, dus het centrale, het nationale regeringsleger, waarschijnlijk zullen gaan ingrijpen in de deelstad Amhara. Maar er wordt een hachelijk karwei voor die centrale regering. Want die militie, die overigens FANO heet, die FANO-militie, die lijkt populair om te zijn onder de bevolking. In april zei de centrale regering, alle militaire eenheden in het land, dus ook milities, moeten opgaan in dat nationale leger. Mm-hmm. Daar zei FANO van, dat doen we niet. En nu groeit er een conflict tussen de deelstaat en de centrale overheid. Ja. Met de kans op grootschalige gevechten. Ja, want het gaat dus nu om een lokaal conflict. Maar kan het ook nog gevolgen hebben voor de omliggende landen? Het betekent veel voor de regio. Het rommelt al in andere delen van Ethiopië. Mm-hmm. En die problemen kunnen overslaan naar buurlanden. Als je alleen al kijkt naar de strategische belangen die hier spelen. De Nijl, de Blauwe Nijl, ontspringt daar waar nu ruzie is ontstaan. Er zijn conflicten bij buurlanden, Ethiopië, Soedan, Somalië. En nu dus ook dat conflict, dat nieuwe oplaaiende conflict in Ethiopië, wat toch eigenlijk het centrum van de stabiliteit zou moeten zijn. Nou, in de regio tegenovergestelde is het geval. Noordoost-Afrika raakt steeds meer in de brand. En het gebied grenst al aan het al even instabiele Sahelgebied. Dankjewel. NOS-correspondent Koert Lindeijer. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor zit klaar Pieter van Delft uit Ruurlo. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent 68. Ja. Gepensioneerd. Ja. U heeft gewerkt met lichtverstandelijke gehandicapten. Ja. Ik weet een hoop, hè? Ik weet nog meer hoor. U woont op een boerderij, schaakt graag en houdt erg van reizen. Ja, precies. En houdt het nieuws graag bij, denk ik. Ja. Toch? Ja. Mag ik hopen. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja, straks zeg ik ook wel nee hoor, maar... Ja, het ligt er een beetje aan wat de score wordt natuurlijk. Hè. De hoogste score tot nu toe, dat is die van woensdag, 56 punten. Ja, neergezet door Jos Kroijmans uit Sint-Oederode. Jij zat een dingetje? Ja, ik heb nog een keer eerder meegedaan met de coronatijd. En toen had ik maar 20 punten. Dat was dramatisch laag. Maar goed, eens kijken of het nu beter gaat. Eerst maar eens gaan dan voor een persoonlijk record wellicht. Precies. Is dat een idee? Oké, dan gaan we. Veel plezier. Dank je wel. Ja. Een opmars in woonwijken. De opkomst van de tijgermug. Ze komen steeds vaker mee met wegverkeer. Mensen die terugkomen van vakantie. In 2020 werd hij in twee woonwijken aangetroffen. In landen waar de mug veel voorkomt, kan die infectieziekte zoals knokkelkoorts overdragen. Maar hier is die kans nog heel klein. Inwoners van de wijken krijgen een brief met de vraag om naar broedplaatsen voor muggen te zoeken en ze weg te halen. De tijgermug is in Nederland bezig aan een opmars. Vraag 1. De tijgermug is kleiner dan de gewone mug. Maar als je goed kijkt, kun je hem of haar ook herkennen aan wat voor een kleur streepje op de rug. Kijkt er heel moeilijk bij. Weet niet. Meteen een moeilijke vraag. Ja, wit. Okay. En ook de uiteinden van de achterpootjes zijn wit. Komen wij vraag 2. De tijgermug komt er steeds vaker voor in Nederland. In hoeveel woonwijken is de mug al gesignaleerd? 12. Ja, dat is goed. De tijgermug steekt trouwens overdag. Oké. Okay. Aardig weetje voor feesten en partijen. Dan vraag 3. Luister hier even naar. Het zou het evenement van hun padvindersbestaan worden. Maar Zuid-Korea kampt met een hittegolf. Er zijn best wel veel mensen afgevoerd met een zonnesteek of andere hittegerelateerde problemen. Behalve tekort aan schaduw was er ook te weinig drinkwater en een gebrek aan sanitair. Hoosbuien, verzengende hitte en te weinig waterpunten. Welk groot evenement in Zuid-Korea wordt geteisterd door problemen? Jamboree. Ja, van de scouting. Ja. De naam Jamboree overigens heeft Baden-Powell zelf bedacht. Ja. Jam betekent het plat Amerikaans menigte. En Boree verwijst naar een groot feest. Okay. Een groot feest met menigte. Ook weer zo'n leuk feitje voor op feestjes. Doet er nog extra op, hè, vandaag. Vraag 4. Voor de hoeveelste keer wordt de World Jamboree gehouden? 12e keer. 25e keer. In 1920 was de eerste. Ja, in Nederland hebben we dit festijn ook twee keer georganiseerd. In 1937 en in 1995. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Nou, ik moet zeggen dat ik wel aardig heel veel last heb. Ik ben tijdens de wedstrijd 3 keer door mijn enkel gegaan. En zeker net na die goal. Dat deed me veel pijn. Ik kon niet meer lopen. Het was geen aanstellen. Nee. Wie is dit? Nou, mijn gokker Stijn is hem niet. Ja, Sam Stijn. Hartstikke goed. FC Twente-speler Sam Stijn. Hij scoorde, dus ik had daar een vraag over. Zie je, gokken kan altijd, hè? Kan altijd wat opleveren. Stijn scoorde vorige week ook al tegen het Zweedse Hammarby. FC Twente is door naar de derde voorronde van de Conference League. Komen bij vraag 6. De wedstrijd van FC Twente behoort nu al tot de nationale tv-geschiedenis. Niet omdat Twente nou zo goed speelde, maar doordat wie de uitzending van FC Twente Hammarby presenteerde. Ja, er moet even een ander vakje in het hoofd geopend worden hiervoor. Ik zou het niet weten. Geen idee? Dat is het showbiz-vakje waar ik op doel. Noah Vahlen. Nou, het is het eerste studioprogramma dat Noah Vahlen presenteerde. Zij is de dochter van Linda de Mol. Oké. Okay. En daarom verscheen dit in het nieuws, dit bericht, dat zij voor het eerst een studioprogramma presenteerde. Ze was er wel eerder te zien als verslaggever. Even kijken, tot nu toe is uw nieuwsfactor 3. Nou, dat schiet op. Niet getreurd, als u denkt als weinig. Bij de volgende vraag kunt u de score flink opvijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is dus, wie bedoelen we? En als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar doe dat vooral niet te snel. Oké. 4. Ik zorgde voor een vreemd soort carnavalstemming. 3. Ik sta tegenover een oud bekende. 2. Ik pleitte onschuldig op alle punten. Trump, ja. Ja, voor 1 punt hadden we nog. Ik word vervolgd voor mijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Ja, komen we uit bij Donald Trump. Ja, ik zorgde voor een vreemd soort carnavalstemming. Dat hebben we uit de Telegraaf gehaald. Want die noemde het net een carnaval. Omdat alleen voor- en tegenstanders zich zo uitgedost hadden bij die rechtbank. En de aanklager Jack Smith heeft Trump eerder aangeklaagd voor het achterhouden van staatsgeheimen. En vandaar ook hint nummer 2. Ik sta tegenover een oude bekende. Daar doelde die op. Dat betekent 5 punten. En dat betekent dan weer 12 vragen goed beantwoorden in het kanon. Om aan kop te gaan. Nou. Gaat goed komen. Kom op, meneer Van Delft. Dat dacht ik. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welk land verscherpt de grenscontrole in elk geval tot 10 augustus vanwege koraanverbrandingen? Goed. 4 agenten uit welke Nederlandse provincie zijn ontslagen wegens racistische apps? Zeeland. Goed. Bij een Eritrees festival, bij welke grote stad zijn gisteren rellen uitgebroken? Rotterdam. Stockholm. De ijsbeer in welke stad mag 's avonds niet meer plassen? Amersfoort. Klopt. Wie stapte gisteren uit het hoofdbestuur van de PvdA? Lutz Jacobi. Ja. Wat hebben 197.000 mensen verzuimd te doen dit jaar? Pas. Belastingaangifte. Welk land heeft Rusland niet uitgenodigd bij de vredesbesprekingen die het morgen organiseert? Zuid-Afrika. Saoedi-Arabië. Welke reisorganisatie wil bagage uit Rodos niet thuis afleveren, maar wel in Brussel? Ja. Wiens transfer naar Samsunspor gaat onverwacht toch niet door, bleek gisteren? Haren. Ja. Welke gemeente stopt 1 september met het uitbaten van zonnebanken? Pas. Groningen. Wat wil de oprichter van ChatGPT van je gaan scannen in ruil voor een basisinkomen? Pas. Ogen. Welk merk verdient 400 miljoen euro met het dumpen van sneakers ontworpen door welke rapper? Adidas. Nee, welke rapper wilde ik weten als Kanye West? Sorry. Oh, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Er staat welk merk. Nee, de jury corrigeert me. Je hebt helemaal gelijk, het is Adidas. Daarmee komen we op 7 punten, wat toch niet genoeg is voor de winst. Wat dan weer jammer is. Nee, nou. Maar wel een persoonlijke score, 35 punten. Nee, dus zo stook, gewoon nog een keer terugkomen en die winst pakken op het eind van de week. Vraag 13 neem ik nog even mee. Hoe heeft Sarah Ferguson haar gereconstrueerde borst genoemd? Derk. Ja, dat is toch even lekker voor die eeuwige eer aan de roem. Ik kreeg het door via de WhatsApp. Ja, ja. Fijn dat mensen meeluisteren. Wie ook meeluistert is Jos Kroijmans uit Sint-Oederode. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u heeft gewonnen. 100 euro gewonnen. Waar gaat de 100 euro naartoe? Ik denk dat ik een paar goede boeken ga kopen voor vakantie. Dat is een heel goed idee. Dank u wel, ook voor het meespelen, Jos Kroijmans. Dank nogmaals, Pieter van Delft. Ik hoop tot weerziens. Indica van Gent, spraakmaker vandaag. Heel erg bedankt dat u deze kant op wilde komen. Ja, en goede reis terug naar huis. Edgar Harmer, jou ook bedankt. En goede reis naar Londen, als het zover is. Ja, dank je wel. Zometeen hier op Radio 1 gaan wij naar Sven op 1. Het is de zomereditie. Dat betekent dat u vandaag Thomas van Groningen hoort. Thomas, een heel goede morgen. Wie heb jij in de uitzending vandaag? Een hele goede morgen. Stefan van Baarle heb ik te gast. Dat is de beoogd lijsttrekker van Denk, de opvolger van Friet Azarkan. Ik ga met hem praten. Dat zometeen na 11:30. Tot zover, spraakmakers. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. We gaan naar het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV.